NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint vandaag met een verkennend onderzoek naar de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. Gisteravond begaven de hellingen van de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis het door nog onbekende oorzaak. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers gevallen. EU-buitenlandchef Borrell constateert dat Israël doorgaat met het offensief in Rafah, ondanks een uitspraak van het internationaal gerechtshof. Het hof oordeelde vorige week in een tussenvonnis dat Israël moet stoppen met de aanval. In een vergadering met EU-buitenlandministers zei Borrell dat hij vindt dat het vonnis moet worden nageleefd en dat hij het hierover wil hebben met de EU-ministers. Tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden vandaag geen treinen. Volgens ProRail is de schade groot nadat gisteravond een bovenleiding beschadigd was geraakt. De reparatie daarvan gaat de hele dag duren. Het dodental door een aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea vorige week is mogelijk veel hoger dan gedacht. Het Nationaal Rampencentrum gaat nu uit van 2000 doden. Eerder werd er over 700 doden gesproken. En het Nederlands elftal bereidt zich vanaf vandaag voor op het EK voetbal van volgende maand. In de voorselectie zijn nog 30 spelers over. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag bekend met welke 26 spelers hij afreist naar Duitsland. Het weer, geregeld ruimte voor de zon, maar aan het einde van de ochtend raakt het bewolkt. In het binnenland kan vanmiddag ook een bui vallen en het wordt vandaag 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Toch zijn er nog wel wat uitzonderingen, wat bijzonderheden. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Twee rijstroken zijn dicht. Het oponthoud vanaf knooppunt Batadorp is een kwartier. De werkzaamheden op de A7 bij Purmerend veroorzaken file vanuit Hoorn nu ongeveer een kwartier. Op de A12 richting Den Haag, daar gebeurde een ongeluk net voor het Malieveld. De vertraging vanaf Zoetermeer is zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Rotterdam-Noord. Die veroorzaakt file vanaf Rotterdam-Alexander met een kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is oud-tophockeyster Kim Lammers. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Met jou en sportjournalist Liedewij van Noord kijken we straks wat wij, gewone en matig fitte stervelingen, kunnen leren van topsporters die alles opzij zetten voor hun vak en onderweg vaak met tegenslag te maken hebben. Voor het Mediaforum alvast hier adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Mireille van Ark. Goedemorgen. Welkom ook. Jij keek naar de documentaire Wat is het waard? Over bedreigingen en intimidatie die journalisten over zich heen krijgen. Ik weet dat jij daar woont. Ik weet dat jij daar naar de sportschool gaat. Ik weet dat jouw vriendin op dat adres in Zweden woont. Handgeschreven brieven naar mijn schoonouders. Columniste en programmamaker Sander Schimmelpennink is een van de velen die hiermee te maken heeft. En hij zou graag wat meer steun krijgen. Daar gaan we het zo in het Mediaforum over hebben. Maar we beginnen in Stand.nl met de sportplannen die terug te vinden zijn in het hoofdlijnenakkoord. Of misschien beter gezegd, nauwelijks zijn terug te vinden. Tenzij het gaat over prijzen die omhoog gaan. De stelling vandaag is: het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de gewone sportliefhebber. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, er is weer iets wat duurder wordt. Na de boeken, de kranten, nu ook sport. Voetbalwedstrijden worden minder toegankelijk voor de gewone liefhebber, vrezen voetbalclubs. Supporters en sportevenementen maken zich zorgen over de aangekondigde btw-verhoging. Dat sport minder toegankelijk wordt en het vooral mensen met een kleine portemonnee raakt. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze coalitie hiermee omgaat. Zo is voetbal straks alleen voor de elite. Wat we nodig hebben is dat we met z'n allen wat gezonder worden en dat de overheid ons daarbij helpt. Kim Lammers, oud-tophockeyster, ik zei het al. Bloedt jouw sporthart met deze plannen? Absoluut. Ik schrijf een column elke week. Die heb ik ook hierover geschreven. Nee, ik vind het heel zorgelijk. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het is preventief ontzettend goed om mensen in beweging te krijgen. Worden we gezonder van. Ik denk dat we in deze tijd misschien ook wel extra mentale veerkracht nodig hebben. Leer je ook vanuit de sporten, denk ik, met winnen en verliezen te maken krijgen. En ook, we hebben sporthelden nodig. Daar willen we graag naar kijken. Ik ben ook vroeger naar het stadion gegaan om te kijken naar Wietske de Ruiter. Dat was mijn sportheld. Dus ja, ik vind het echt heel zorgwekkend. En hou die drempel zo laag mogelijk. Ja, dat wil je zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Mireille van Ark, hockeyende kinderen, voetballende kinderen, je hebt het allemaal, hè? Ja, zeker. En het gaat natuurlijk om de sport, maar het gaat ook om de hele sociale omgeving eromheen. Dus mijn kinderen vertrekken soms 's ochtends naar het veld en die komen 's avonds weer terug en die ontmoeten daar hun vriendjes, vriendinnetjes. Er worden dingen georganiseerd, dus het is niet alleen het sporten en de wedstrijden zelf, maar ik denk ook heel belangrijk de sociale omgeving eromheen. En ook wat Kim zegt, dat je ook dingen leert winnen, verliezen, in een team spelen. Het zijn gewoon hele belangrijke vaardigheden. Gaan we kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Marianne van Leeuwen is directeur betaald voetbal bij de KNVB. Goedemorgen. Goedemorgen. U maakt zich vanuit de KNVB vooral druk om de btw-verhoging van 12% op wedstrijdtickets. Waar zijn jullie bang voor? Nou, de btw-verhoging die raakt natuurlijk mensen met een kleine portemonnee vooral. En onder de 10 miljoen voetballiefhebbers en de meer dan 1 miljoen voetballers zijn er daar ook veel van. En dat vinden we niet oké. Nee, u denkt dus ook dat die drempel te hoog wordt. Dat wordt ingetrokken. Ja, ja. U bent bang dat die drempel te hoog wordt voor mensen om nog te gaan? De drempel wordt hoog voor degene die een kaartje moeten kopen. Maar het raakt ook jeugdvoetbal en amateurvoetbalclubs op een belangrijke manier. Want 20 jaar geleden is niet voor niks afgesproken dat die btw verlaagd zou worden. En dus ook is. En het geld dat daar overbleef geïnvesteerd wordt in amateurvoetbalclubs en in jeugdvoetbal. En ja, die gaan daar dus echt onder lijden. Ja, want u denkt echt dat de kans bestaat dat die investeringen nu ook minder worden? Dat is zeker, want het verschil tussen die 21 en die 9% wordt daar sinds 20 jaar in geïnvesteerd. Ja. Nu had ik begrepen dat er wel een lobby is geweest bij de nieuwe coalitie, maar die heeft blijkbaar niet veel uitgehaald. We zijn nog volop in gesprek en we hopen nog steeds invloed te kunnen uitoefenen. Overigens vind ik het wel belangrijk om één positief ding te noemen over het hoofdlijnenakkoord. Want dat dreigt onder te sneeuwen. Mm-hmm. Het belang van sport en bewegen wordt natuurlijk heel duidelijk door alle vier partijen onderschreven. En de precieze uitwerking daarvan, daar willen we heel graag straks met het nieuwe kabinet over in gesprek. Maar dat is wel een positief uitgangspunt. Ja. Ja, er staat inderdaad preventie meer centraal, inclusief sporten en bewegen. Maar dat kun je natuurlijk opschrijven en in tegelijkertijd in je budgettaire bijlagen de sport korten. Die twee dingen gaan blijkbaar samen in het hoofdlijnenakkoord. Nou, wij gaan in ieder geval heel graag in gesprek met het kabinet om te zorgen dat het belang van sport en bewegen wel concreet ook wordt uitgewerkt, ook in geld. Dank u wel, Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. We krijgen ook reacties binnen via onze community bijvoorbeeld. Onno schrijft: wat vooral behouden moet blijven zijn de sportverenigingen, daar waar kinderen, jongeren, volwassenen sporten, elkaar ontmoeten, vrijwilligerswerk doen. En wat bovendien terug zou moeten komen, de betaalbare muzieklessen en andere kunstvormen via onder andere muziekscholen. De korting van gemeenten vind ik dus het meest zorgelijk. Carol Klein is het ook eens met de stelling. De stelling is: het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de gewone sportliefhebber. Vanaf mijn jonge jaren heb ik altijd gesport. In een bepaalde levensfase waarbij ik het moeilijk had, heeft me de sport zowel lichamelijk als geestelijk goed gedaan. Als 75-jarige heb ik nog altijd plezier in een spelletje badminton. En Gil Brown zegt: als je geen tientje extra kan neerleggen, ben je geen echte supporter. Alles wordt duurder, dus supporteren ook. Alex Godschalk is ook lid van onze community. Goedemorgen. Morgen. U bent het oneens met de stelling, want er moet nu eenmaal keuzes gemaakt worden? Ja, ja, kijk, zodra er een coalitie of een kabinet komt, dan moet je gewoon, kijk, je gaat je eigen programma uitbreiden. En er moet gewoon geld gemaakt worden om het andere te kunnen betalen. Dus ja, en de ene die zal het ermee eens zijn, en de andere niet. Dus ja, sommige dingen, er zullen altijd belastingen extra worden. Er zullen altijd dingen duurder worden. Dat kun je niet voorkomen. Dat is zo. En tegelijkertijd is dan natuurlijk nu de vraag: iedereen vindt preventie belangrijk, zeker sinds corona. Staat ook in het hoofdlijnenakkoord. En tegelijkertijd gaat er dan minder geld naar sporten, waar de kans bestaat, hè? Zeggen critici, dat dus minder mensen gaan sporten. Is dat een goed idee, is dan de vraag. Nou, kijk, zoals ik het heb gelezen dan, dat moet ik eerlijk zeggen. Kijk, de kaartjes voor een sportwedstrijd worden duurder. Mm-hmm. Maar dat is een luxe overweging. Kijk, je gaat er naartoe of je gaat er niet naartoe. Zo is mij alles. Als je naar een muziekfestival toe wilt, of naar de bioscoop, dan kijk je ook van, om het op zijn bot weer uit te drukken, kan ik het laaien? Heb ik het wel of geef ik het geld aan iets anders uit? Ja. En dan gaat het inderdaad bijvoorbeeld om een seizoenskaartje voor het voetbal. Maar nu gaat de kansspelbelasting ook omhoog, waardoor gedacht wordt dat minder mensen gaan gokken, waardoor er daar minder geld binnenkomt en dus ook minder geld naar de breedte sport gaat. En de gemeentelijke sportsubsidies gaan ook 30 miljoen naar beneden. En dan zou je zeggen, verhogen we dan niet te veel de drempel voor jonge mensen bijvoorbeeld om te gaan bewegen? Wordt het niet gewoon te duur? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat van die kansspelbelasting, dat vind ik eigenlijk wel bizar. Want een tijdje geleden hadden we op de forum ook een topic over de gevaren van gokken en gokverslavingen. En dat gaat ook vooral over van die apps, van die sportapps en dingen en zo, waar heel veel geld in omgaat. En dan in principe mensen verslaafd raken, wat ook weer veel geld kost voor die mensen en veel problemen oplevert. En ik heb niet echt het idee dat nou echt iets is wat zegt van nou, dan moet je trots op zijn. Ik vind een verhoging daar eigenlijk best wel goed in om die drempel dat past dan wel te hebben. Ja, want u zegt we moeten gewoon minder mensen hebben die gokken. Bent u verder wel sportliefhebber? Ik ben wel sportliefhebber. Dat is, ik moet eerlijk zeggen, ik ben meer van een beetje van de contactsporten. Ik kijk graag naar bokswedstrijden of dat soort dingen. Voetbal heeft niet echt mijn hart gewonnen, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik daar nog een opmerking over mag maken, over dat betaalde voetbal en zo. Kijk, een gedeelte van het geld in de coalitie staat ook dat er meer geld moet naar blauw, eigenlijk. Mm-hmm. Dat meer ondersteund moet worden. En hoeveel kosten de gemiddelde belastingbetaler niet als er zo'n voetbalwedstrijd is en alles loopt weer uit de hand. Dat de politie weer overal opgetrommeld moet worden, dat de ME al in bussen klaar moet gaan staan omdat er weer een wedstrijd is. Dan vind ik het eigenlijk wel terecht dat er ook een gedeelte van naar de belasting gaat, dat ervan bekostigd wordt. Ja, tenminste, als dat ervan bekostigd wordt. Zo zie ik het op een simpele manier. Ja. Als dat ervan bekostigd wordt. Ja. Daar heeft u gelijk in. Ik trek het uit de hooghoed natuurlijk. Dank u wel voor uw bijdrage. Alex Godschalk was dat, lid van onze community. Peter Huisman die belde ons vanmorgen. Hij heeft zijn reactie ingesproken, want staat op dit moment als actieve 75-jarige op de golfbaan. En dan kan hij niet bellen. Nou, ik vind in principe dat alles wat de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de Nederlander ten goede komt, zou men op 9% BTW moeten houden. Dat geldt voor gezond fruit, dat geldt ook voor sport enzovoorts. Maar men zou eens in overweging moeten nemen de exorbitante verschillen die er zijn als het gaat om topbeloningen in de sport enzovoorts, hoe dat fout gaat. Dat zouden ze veel meer moeten belasten en daar moeten ze het geld vandaan halen en niet door een 21% tarief op de gezondheid en het geestelijk welzijn van de Nederlander. Ik ben een actief golfer, ik ben een actief bridger. Als zulke soort verenigingen te maken krijgen met een btw-verhoging van 21%... en bij die verenigingen zitten ook heel veel oudere mensen die in waar gezondheid en sport en nadenken zo belangrijk is, dat zou echt heel vervelend voor al die verenigingen zijn en voor de mensen die er deel van uitmaken. Ik ben 75 jaar. Ik ben mijn hele leven actief en dat men nu deze kaasschaafmethodes gebruikt, want het levert per saldo nog echt geen gokkende bedragen op, is een foute keuze van het nieuwe kabinet. Al dus Peter Huisman. Kees Lau is voorzitter van de sportsvereniging van Feyenoord. Welkom. Goedemorgen. Ik ben daar voorzitter. In het Algemeen Dagblad lezen we vanmorgen dat een seizoenskaart komend seizoen €385 is. En na de btw-verhoging gaat dit naar zo'n €430. Maakt u zich zorgen? Ja, daar maak ik me echt zorgen over. Die seizoenkaarten, dat wordt vaak door gezinnen gebruikt. En als je dat, drie keer of zoiets moet doen, dan is het echt een enorme aanslag op je huishoudportemonnee. En wat ik ook een belangrijk ding vind van dat voetbal is juist, de bezoekers zijn een afspiegeling van iedereen in de samenleving. Mm-hmm. En als je dan dit soort middelen gaat gebruiken, dan haal je de mensen die zich het minst kunnen veroorloven, haal je weg. En ja, dat is zo tegen het idee in van voetbal voor iedereen. Ja, want dit zijn de allergoedkoopste kaartjes, hè, die prijs die ik net noemde. Klopt dat? Ja hoor, dat klopt. Je hebt ze nog vijf, zes keer zo duur. Ja, nu kunt u natuurlijk zelf ook de prijzen verhogen. Ik las in datzelfde artikel dat ook wel gebeurt, dat er een jaarlijkse verhoging van zo'n 5% is. Is het nog te overwegen om dat dan niet meer te doen? Ja, maar de clubs die hebben ook te maken met stijgende kosten. Dat is gewoon, dat is ieder jaar, dat geldt voor brood ook. Dus daar is niet zoveel aan te veranderen. Wat wel jammer is, is dat het, ik noem het maar het Engelse model, dat er van de supporters steeds meer verwacht wordt dat die meer geld gaan besteden in stadions. Mm-hmm. En dat is ook iets waar ik heel erg mijn vraagtekens bij zet. Je kan op plekken kan je sushi kopen in een stadion. Nou, leer mij, een voetbalsupporter die houdt van een biertje en een bal gehakt, en die zit niet te wachten op sushi. Dus ik denk dat het de verkeerde kant op gaat met deze maatregelen die nu genomen worden. Ja, en ik snap die even niet van die sushi. Hoe zou dat werken dan om het goedkoper te maken? Nou, dat duurdere dingen worden aangeboden in stadions. Als je kijkt in Spanje en in Engeland, mm-hmm, daar zijn de kaartjes al enorm verhoogd in prijs door de club zelf. Ja. En als daar dan ook nog die 21% bij komt, ja, dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. Dus ik pleit ontzettend voor beschikbaarheid van voetbal voor iedereen. Dat is niet alleen professioneel voetbal, mm-hmm, dat is ook het amateurvoetbal. Ja. Dat moeten mensen ook meer gaan betalen. Ja, en u zegt we hebben te maken met stijgende kosten. Daarom moeten wij die verhogingen ook door blijven berekenen. Dan heeft u het over energielasten. Waar heeft u dan nog meer over? Dat is gewoon de inflatie die geteld wordt ieder jaar bij de prijzen van de kaartjes. Ja, oké. En dat moet gewoon elk jaar 5% zijn. Dat klinkt best fors namelijk. Nou, dat hoeft geen 5% te zijn. Dat verschilt per club ook, wat die gewoon aan kosten voor het stadion hebben. Maar probeer dat altijd zo laag mogelijk te houden. Want kijk, voetbal is niet zonder supporters. Dus als je de supporters niet naar het stadion krijgt, dan bestaat het voetbal straks ook niet meer. Ja, dat was de volgende vraag van mij, namelijk schets even de toekomst. Wat als er minder mensen komen? Wat betekent dat dan voor de sfeer bijvoorbeeld in zo'n stadion, voor een club als Feyenoord? Nou, voor de sfeer zal dat enorm veel uitmaken. Maar het heeft ook te maken met gewoon het voortbestaan van clubs. Als er minder publiek komt, dan kunnen ze hun broek niet ophouden. Dus het is echt wel iets met veel implicaties. Dankjewel. Kees Lauw was dat, voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord. Ja, Kim, hij heeft het dus over het voortbestaan van clubs. Denk je dat hij daar gelijk in heeft, dat het echt op het spel staat nu? Nou, ik... Als het echt zo blijft stijgen, denk ik ergens misschien wel. Aan de andere kant denk ik, goed, dat we zitten nu nog in een fase dat die gesprekken gevoerd worden. Maar als stadions leeg raken en je kan shirtjes niet meer verkopen, want waarom zou je een shirtje aantrekken als je toch niet naar het stadion gaat? Mm-hmm. Ik verwacht niet dat die stadions in één keer leeg zullen raken. Maar wel ook de breedte sport in Nederland. Dus ook de mensen die op de amateur kloppen. Je ziet het verenigingsleven al het aantal leden teruglopen. Bonden zijn ontzettend creatief bezig om te kijken hoe kunnen we toch weer die leden terugkrijgen door misschien wat flexibelere contributies, mm-hmm, of op een andere manier de sport in te vullen. Ja, want tijdens corona zijn mensen verdwenen uit de sportclub, zou je kunnen zeggen. Hè? Precies, en die zijn niet allemaal weer terug. Dus daarin zijn bonden echt op zoek naar hoe kunnen we dat weer, dat het ledenaantal gaat groeien. Maar ook het biertje was op de club uitgeven, of de sushi blijkbaar. Jouw kinderen die daar een zakje snoep willen kopen. Dus hoe zorg je dat die mensen willen blijven en ook daar hun geld uit willen geven? Daar zijn clubs natuurlijk ook van afhankelijk. Gaan we naar Mark van den Tweel, algemeen directeur bij NRC-NSF. Goedemorgen. Goedemorgen. In het hoofdlijnenakkoord staat te lezen: preventie meer centraal, inclusief sport en bewegen, om de gezondheid te verbeteren. Een zin die Marianne van Leeuwen van de KNVB net ook positief noemde. Jullie dachten toen ook nog even, mooi nieuws. En toen gingen jullie rekenen. Ja, nou ja, kijk, dus we hebben jarenlang niet van het kabinet gehoord dat daar inzet op gepleegd moest worden. Dus we waren daar eigenlijk wel heel erg blij mee. Maar als je dan inderdaad in de conceptbegroting kijkt, en die moet natuurlijk nog verder uitgewerkt worden, dan zie je dat daar flinke lastenverhogingen, maar ook flinke besparingen en bezuinigingen op sport aan dreigen te komen. Mm-hmm. Ja, die gaan een enorme impact hebben. En Kim zei daar net wat over, maar met name op korte termijn voorzie ik de grootste kaalslag eigenlijk in de breedte sport. Dus bij jonge mensen, mensen die nu ook wat moeilijker de weg naar de club weten te vinden. Het gaat leiden tot contributieverhogingen, tot de verschaling van het aanbod. En met name verschaling waar het gaat bijvoorbeeld om het sporten voor kinderen, voor ouderen, voor mensen met een beperking, wat gewoon intensiever is qua geld. Ja, dat gaat er als eerste van af, vrees ik. Ja. Ja, dat zou echt killing zijn voor de sport. Dus ik hoop en ik... we gaan er echt alle inzet op plegen dat we dit in de komende maanden, als er een echte begroting gaat komen, dat we dit de goede kant op gaan krijgen. En welke maatregel heeft het grootste negatieve effect? Denkt u, want er worden verschillende maatregelen genomen. We noemden al die BTW op kaartjes. Ja, die BTW op kaartjes heeft natuurlijk een groot effect. Heeft ook effect overigens op het bijvoorbeeld op je abonnement op de sportschool, want dat gaat ook omhoog. Hè. Mm-hmm. Dus het gaat niet alleen om het passief genieten van sport, maar ook om het actief genieten van sport. Het heeft ook impact op de contributie, want ja, je moet duurdere locaties huren. Maar tegelijkertijd zien we de verhoging van de kansspelbelasting. Ja, gaat ervoor zorgen dat er minder geld van de Nederlandse loterij naar de sport gaat. En dat zal zo'n 25% minder zijn. Ja, dat is de verwachting, dat, want dat is ja, natuurlijk dat wel een beetje glazen bol kijken. Hè, omdat u gewoon vermoedt dat er minder mensen dan gaan gokken? Nou, het gaat niet om gokken. Het gaat om het gereguleerde spelaanbod in Nederland. Mm-hmm. Waar de Nederlandse staat de grootste aandeelhouder in is. En dat is geen glazen bol, helaas. Daar zitten allerlei rekenmodellen onder. Men weet exact wat iedere prijsverhoging en kostenstijging gaat betekenen voor de netto-winst van de Nederlandse loterij. En uit die netto-winst komt ieder jaar meer dan 50 miljoen euro naar de Nederlandse sport. Hè, naar de sportbonden in Nederland, naar de mm-hmm. sportverenigingen. En volgens de berekeningen die we nu hebben, en dat is gewoon een realistisch scenario, gaat er 12,5 miljoen euro vanaf. Dat betekent een ja, budgetkorting van 20-25%. Ja, dat gaat niet zonder gevolgen blijven. Want het geld klotst in Nederland niet over de plinten in de Nederlandse sport. Nee, want waar gaat dat geld nu specifiek naartoe, concreet? Dat gaat, naar, om het maar even deftiger te zeggen, de sportinfrastructuur in Nederland. Hè. Dus bijvoorbeeld programma's rondom integriteit, het opleiden van scheidsrechters, speciale programma's om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Er ja. Wordt ook geïnvesteerd overigens in onze Olympische teams. Hè. Dus al die prachtige atleten die de komende Spelen in Parijs, de Olympische en de Paralympische Spelen, hopelijk ons trots gaan maken met heel veel medailles. Ja, een belangrijk deel van de financiering van die topsport komt ook uit dit geld. Ja. Hoe staan we er eigenlijk voor op dit moment? Sinds de coronapandemie werd er in Nederland door minder mensen gesport. We hadden het er net ook al even over. Hoe gaat dat nu? Ja, nou, kijk, we zijn nog niet terug op het oude niveau. Laat dat ook helder zijn. Er zijn nog steeds 500.000 mensen minder aan het sporten dan voor corona. We zien wel een snel herstel. Het afgelopen jaar zijn 200.000 mensen weer meer gaan sporten. We zien overigens ook weer een groei in ledenaantal bij een flink aantal bonden en bij een flink aantal verenigingen. Dus je ziet dat is eigenlijk het positieve nieuws. Mm-hmm. Het slechte nieuws is tweeërlei. Is dat we zien dat mensen in een sociaal-economisch zwakkere positie minder zijn gaan sporten. Dus daar zal met name ook zo'n verhoging van contributie en btw echt slecht op uitwerken. En we zien het merkwaardige fenomeen waar we nog heel hard op aan het studeren zijn, dat jongens meer zijn gaan sporten tussen de 12 en de 18 en meisjes minder. En we hebben daar nog niet precies de vinger achter. Okay. Maar nou, dat vind ik wel. Dat zorgt me wel voor een beetje buikpijn. Daar moeten we echt mee aan de bak. En dat zijn de laatste cijfers dus die u nu heeft. Ja, je hebt de primeur, want we gaan die vanmiddag officieel presenteren. We doen regelmatig onderzoek naar hoeveel mensen in Nederland sporten, met welke frequentie, wat ze precies doen. Dus we hebben echt een heel nauwgezet inzicht in hoe mensen het doen. Ja, en u zegt dus het trekt aan, dat is het goede nieuws. Maar u bent bang dat dat weer minder wordt door dit soort maatregelen? Nou ja, dit is wel glazen bol kijken. Hè. Dat andere niet, daar kun je rekenmodellen op loslaten. Ja. Dit is wel een beetje glazen bol. Maar dat het positief gaat uitwerken, mag je wel aannemen dat dat in ieder geval niet het geval zou zijn. Ja. En we moeten echt aan de slag om meer mensen in Nederland te laten sporten. En niet alleen omdat dat goed voor ze is, hè, want dat is een beetje bevolgd, maar ook omdat sportplezier, dat gunnen we gewoon iedereen in Nederland. Van jong tot oud. Dank u wel, Mark van den Tweel, algemeen directeur bij NOC-NSF. André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeente. Goedemorgen. Goedemorgen. Of is het André de Jeu? De Jeu, dankjewel. Ja, dat is belangrijk, toch? Als we het allemaal zo horen, dan lijkt het echt wel crisis op het gebied van sport in Nederland. Hoe ziet u dat? Ja, we kunnen in het rijtje gaan staan van de zoveelste crisis, zou je kunnen zeggen. Nou, allereerst wil ik wel even zeggen dat ook voor de gemeentes natuurlijk logischerwijs het al puzzelen was. Met allerlei kortingen die al voor dit kabinet uit werden aangekondigd. En daar zit sport en bewegen altijd ook wel tussen van, ja, kun je daar iets mee, moet je daar iets mee. Gelukkig lijkt dat wel mee te vallen, maar er gaat zeker wat mee gebeuren, ook op lokaal niveau. Dit is de zoveelste crisis, zou je dan kunnen zeggen, en dat is het niet. Want ook wat Mark van der Twil net al aangaf, dit speelt natuurlijk al. Dit speelt ook voor deze aangekondigde al dan niet verhogingen. Dat gaan we natuurlijk allemaal meemaken de komende maanden. Maar ook in 2018, 19, 20, dus zelfs voor COVID, spraken we al over dat de sport eigenlijk op een misschien zelfs wel wat verkeerde manier, dat bedoel ik niet helemaal negatief, maar gefinancierd is. Gokspelletjes in de sportkantine met, ik hoorde je net zeggen, patat en een biertje. Dat is allemaal niet erg, dat moeten we vooral leuk blijven vinden en doen. Maar we moeten natuurlijk wel na gaan denken over, als ik overdag door een sportpark rij, fiets of wandel, dan zie ik dat helemaal leeg is. Dat heeft niks met de sport te maken. Maar je moet wel kijken of je daar dingen aan toe kunt voegen, waardoor het betaalbaar blijft. En dat is wat waar we met z'n allen, we zullen dus echt naar een andere, laten we deze crisis dan, om dat tussen aanhalingstekens maar zo te noemen, maar gebruiken, om naar een meer toekomstproef en niet alleen maar afhankelijk te zijn van rijksmiddelen of gemeentepremiddelen. Er moet een robuustere inkomstenstroom komen, zegt u. We moeten echt naar andere financieringsmodellen gaan kijken dan de traditionele. Ja. Ja. Maar is het dan niet handig om dat eerst te onderzoeken wat het dan is en of dat werkt, en dan pas de subsidies af te schaffen? Nou, dat zou je normaal gesproken verwachten, maar dat gebeurt lokaal gelukkig al in allerlei vormen. En dat zijn ook precies de dingen die we natuurlijk op tafel zullen leggen de komende periode als er een nieuwe minister komt. En die ongetwijfeld ook in gesprek zal gaan met ons als sector. Ja. Om daar naar te kijken van waar kunnen we de nuance aanbrengen die natuurlijk wel hard nodig is. Ja, want ik lees in de budgettaire bijlage van het hoofdlijn akkoord dat de gemeentelijke sportsubsidies met 30 miljoen omlaag gaan. Dat is toch best wel veel. Wat betekent dit nou? Ja, ik weet niet of we dat gaan redden voor 10 uur, maar Je hebt nog twee minuten. Ik denk dat wel mee zal vallen. Dat gaat ook over onderuitputting van bestaande subsidieregelingen. Onderuitputting betekent dan zoveel als dat er minder wordt aangevraagd dan dat er beschikbaar is. Uh-huh. Bijvoorbeeld op verduurzaming van sportaccommodaties en andere trajecten. Oh ja. Daar gaan we naar kijken met z'n allen wat dat precies betekent. Maar zoals ik het nu moet inschatten, lijkt dat wel mee te vallen. Ja, en u zegt dus, we moeten gewoon alles op alles zetten nu om een andere kost, een andere inkomstenstroom te regelen. Ja. En zeker ook voor die mensen die niet aan sporten met bewegen doen. Want dat vergeten we gemakshalve, dat we daar eigenlijk over praten vaak. En die groep moet sowieso niet groter worden, maar uiteraard bij voorkeur kleiner. Dank, André de Jeu was dat, directeur Vereniging Sport en Gemeente. Ronnie Leegwater, goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. U reageerde zojuist in de app. Ja. Dat u graag naar voetbalwedstrijden gaat van AZ, maar dat de BTW wel omhoog mag. Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Als ik dan nu kijk naar vanochtend, naar het journaal over hoe het in Utrecht te keer is gegaan naar een voetbalwedstrijd. Nou, dat voorzitter, kaartjes mag van mij in de BTW pittig omhoog. En de kaartjes voor de voetbalverenigingen, hè, dus de kleinere clubs, die moet gewoon laag blijven. Maar de grote jongens, is geen enkel probleem om daarmee geld naartoe vanaf te halen, zeg maar. Ja, nu denk ik wel dat de mensen bij de Belastingdienst een beetje in de stress gaan raken, als u dit zegt. Ja, maar dat hebben ze al meer. Dan hebben ze al meer last van. Bij de een wel, bij de ander niet. Ja. Ja, nee, ik vind het echt, we gaan echt de verkeerde kant op, zeg maar. Wat wij aan politie moeten inzetten, wat ons als belastingbetalers heel veel geld kost, met stukken wedstrijden, en ik ga graag heen, en als ik zie wat daar rondloopt, dat is gewoon niet normaal. Dat vind ik helemaal niet erg als daar meer belasting betaald moet worden, en dan bij de voetbalvereniging kies, en de handbal, en de tennis, de kleinere clubs, dat daar gewoon de lage BTW blijft. Dank u wel, Ronnie Leegwater was dat. Kim Lammers, is dat een goed idee? Nou, ik vind wel dat we moeten kijken naar het loopt wel, de spuug gaat uit in het voetbal. Als het gaat over politie wat ingezet moet worden, omdat, zoals gisteren bij de wedstrijd Utrecht Golden Eagles, het veld bestormen. Ja, dat kan wel een beetje misschien naar het Engelse model, dat die mensen, het is natuurlijk een hele kleine groep die dat verpest voor een hele grote groep. Dus dat veel zwaarder bestraft wordt en waar die kosten verhaald moeten worden. Maar dat dan de liefhebber die gewoon rustig naar de wedstrijd kijkt en niet veel veroorzaakt, maar vooral plezier heeft, daarvoor zou moeten betalen. Daar heb ik wel moeite mee. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het nieuwe kabinet moet meer oog hebben voor de gewone sportliefhebber. Er is weer heel veel gereageerd. Deze discussie gaat als altijd verder. Simon schrijft bijvoorbeeld, opvallend dat de politiek altijd op 99 manieren geld probeert te halen bij de gewone man in de straat. Ik denk dat als ze de mogelijkheden voorkomen op belastingontduiking van de bedrijven en rijke inwoners, het veel meer geld oplevert. Maar dat vereist denkwerk en het is natuurlijk makkelijker om wat accijnzen aan te passen. Wilt u meepraten? Dan kunt u lid worden via spraakmakerscommunity.nl. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug, ligt nu in de boekhandel. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. We starten vandaag met de factcheck-marathon in aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen. Politici doen mooie beloftes en pittige uitspraken, zoals bijvoorbeeld Geert Wilders, die zei dat Nederland meer dan 10 miljard euro per jaar betaalt aan de Europese Unie. In het mediaforum hoort u zo of dat klopt of niet. Nu eerst, de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een verkennend onderzoek doen naar de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. Meer daarover in het NOS-journaal met Michiel van der Velden. De raad gaat onderzoeken hoe de hellingen van de garage bij het Sint-Antonius ziekenhuis gisteravond konden instorten. Het gebeurde gisteravond rond 10 uur en lang was onduidelijk of er mensen onder het puin terecht waren gekomen. Woordvoerder Roeland Frank van het ziekenhuis. Ja, we zijn natuurlijk enorm geschrokken. En daarnaast inmiddels toch ook wel heel erg blij dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Dat mag eigenlijk een wonder heten. In die zin is het een geluk bij een ongeluk dat dit op een zondagavond heeft plaatsgevonden na het bezoekuur en voor de wisseling van de wacht. Ja, want vannacht heeft u gehoord dat er dus geen gewonden zijn gevallen. Ja, ik denk dat de uren totdat de veiligheidsregio daarover uitsluitsel gaf, dat die uren toch het meest spannend zijn geweest. En toen vandaag besloten dat de behandelingen die geen spoed hebben af te zeggen voorlopig? Ja, we hebben de planbare zorg, zoals wij dat heten, zoals wij dat noemen, hebben we afgezegd. Dat is vooral gedaan omdat we voorzien dat anders heel veel patiënten, we hebben het al gauw over duizenden mensen, hè, de patiënten, ook bezoekers en onze medewerkers bij elkaar. Ja, dat als we die allemaal hier voor de deur krijgen, voor een dichte deur van een parkeergarage, dat een onbeheersbare situatie wordt. Ja, wat betekent dat verder wel voor de bezoekuren vandaag? Nou, we hebben een bezoekuur vanochtend voor de meest naaste familie. Die zijn sowieso welkom. Voor vanmiddag bekijken we nog even hoe dat moet. En daar zullen we zo snel mogelijk ook nog weer over communiceren. Ja, want je wil natuurlijk ook wel dat mensen gewoon hun naasten kunnen bezoeken. Die zeker, liggen. Zeker. Maar het is belangrijk, denk ik, om te zeggen dat de zorg voor die patiënten hier, die is verder ongestoord doorgegaan. Dus die hebben hier verder geen nadeel van ondervonden. Personeel, vanochtend zag ik al, kwamen op de fiets, werden afgezet. Een taxi zag ik hier en daar. Hoe moet dat de komende weken, als niet langer? Want dat gaat nog wel even duren, deze parkeergarage dicht. Ja, dat zal zeker geen dagen of zelfs ook niet weken kwestie zijn. Het zal creativiteit vergen. Het zal ook misschien hier en daar best wel hinderlijk zijn voor medewerkers en voor onze patiënten en bezoekers. We doen op dit moment ons uiterste best om alternatieven te zoeken. Parkeerruimte in de omgeving of misschien wat verder weg. Maar dat de garage gemist zal worden, dat is duidelijk. Roeland Frank van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in gesprek met Josephine Trey. In een tentenkamp voor ontheemden in Rafah woedt een grote brand na een Israëlische luchtaanval. Hulporganisaties en artsen spreken over enkele tientallen burgerdoden. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn zeker 40 burgers omgekomen. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers die vastzitten in brandende tenten. Correspondent Nasra Habiballa. Israël zegt in ieder geval dat ze inderdaad een luchtaanval hebben uitgevoerd. Maar ze zeggen dat het om een precisieaanval ging, zoals ze dat noemen, gericht op leden van Hamas. Ze zeggen dat ze zich daarbij aan het internationaal recht hebben gehouden. En over het uitbreken van die brand zeggen ze dat ze dat nog onderzoeken, hoe dat dan heeft kunnen gebeuren. Twee VN-experts hebben hard uitgehaald naar Israël na de aanval op het tentenkamp in Rafah. Vrouwen en kinderen aanvallen terwijl ze schuilen is een monsterlijke wreedheid, schrijft een VN-rapporteur. In het midden van de Verenigde Staten zijn zeker 18 mensen omgekomen door stormen en tornado's. In de getroffen gebieden zijn huizen volledig verwoest en wegen onbegaanbaar. In inland India en buurland Bangladesh zijn door een orkaan veel elektriciteitspalen omgewaaid. Miljoenen mensen zitten zonder stroom. Gisteren zijn uit voorzorg bijna 1 miljoen mensen geëvacueerd. Tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden vandaag geen treinen. Volgens ProRail is de schade groot nadat gisteravond een bovenleiding beschadigd was geraakt. De reparatie gaat de hele dag duren. De aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea heeft mogelijk aan 2000 mensen het leven gekost. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een hooggelegen provincie in het noorden van Papua-Nieuw-Guinea getroffen door een aardverschuiving. Zeker één compleet dorp werd helemaal bedolven onder een metersdikke laag aarde. Het bergingswerk verloopt moeizaam en dat komt niet alleen doordat het een afgelegen gebied is, zegt correspondent Meike Weijers. Er zijn berichten van twee rivaliserende groepen in dat gebied die weer met elkaar op de vuist zijn gegaan. En daar zijn ook mensen bij om het leven gekomen. Dus dat maakt het voor reddingswerkers nog ingewikkelder om dat gebied te doorkruisen en om bij de mensen te komen die de hulp nodig hebben. Het Nederlands elftal begint in Zeist aan de voorbereiding voor het EK voetbal. Nog niet alle spelers zijn daarbij. Een deel heeft nog verplichtingen bij hun clubs. Woensdag maakt bondscoach Koeman zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend. Van de voorselectie van 30 spelers moeten er nog 4 afvallen. Het weer. Het is droog met zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. Vanmiddag vallen in het binnenland een aantal buien. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 16 graden aan zee tot 19 graden in het oosten van het land. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, de laatste files zijn aan het verdwijnen. Maar op sommige plaatsen is het toch nog wat extra oponthoud door bijzondere oorzaken. Zoals op de A1, Duitse grens richting Apeldoorn. Bij knooppunt Azelo nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert 1 rijstrook. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Batadorp. De weg is weer vrij. De vertraging is nog een kwartier. De A4 Den Haag-Rotterdam. Bij de keteltunnel is een spoedreparatie aan de gang. De rechter rijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Rijswijk met 20 minuten vertraging. En op de N9 Alkmaar Den Helder, daar wordt in beide richtingen aan de weg gewerkt bij Petten. Het oponthoud is een half uur. Ster. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Moeten journalisten, academici en andere burgers die premiers, ministers en Kamerleden bekritiseren onschendbaar worden? Die vraag stelt Frans Timmermans in een ingezonden stuk in de Volkskrant vandaag. En we starten zo meteen met onze dagelijkse en broodnodige factcheck op weg naar de Europese verkiezingen van 6 juni. We gaan aan de slag met Mireille van Ark van de hoofdredactie van RTL Nieuws, adjunct hoofdredacteur om precies te zijn. Elif Issetman is hier, journalist bij WNL. Goedemorgen Elif. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is oud-hockey international Kim Lammers. We beginnen met die ingezonden brief in de Volkskrant van Frans Timmermans. Daarin hekelt hij de tactieken van extreem recht, zoals hij die noemt. Wie kritisch is, krijgt een bak ellende over zich heen en of een smaad- of lasterzaak aan de broek. De voorman van GroenLinks PvdA schrijft daarom: zouden journalisten en andere critici ook onschendbaar moeten zijn? En even ter info, onschendbaar houdt in dat je dan niet strafrechtelijk vervolgd kunt worden. En Mireille, is dat een goed idee, onschendbaarheid voor journalisten bijvoorbeeld? Ja, of het los van of het een goed of een slecht idee is. Ik denk dat elk pleidooi voor de persvrijheid sowieso te prijzen is. Hè, want het is gewoon heel erg belangrijk. Maar we hebben op dit moment best wel veel wetten en regels die persvrijheid ook regelen. En ik denk dat je altijd gewoon moet kijken naar die regels en wetten die je hebt. Of die werken, ongeacht van welke politieke partij of welke personen er op dat moment bijvoorbeeld in een kabinet zitten. Of de politieke kleuren tekenen. En ik denk dat we op dit moment best een stelsel hebben waar dat goed is. En journalisten staan wat mij betreft niet boven de wet. Het is niet zo dat je als journalist je kan permitteren om maar alles en nog meer te zeggen zonder dat je daar enige gevolgen van zou kunnen ondervinden. Dus ik denk hoe het op dit moment geregeld is. Mm-hmm. Je hebt als journalist een aantal dingen tot je beschikbaarheid die je kan inzetten. Die staan allemaal netjes geregistreerd ook in een code. Dus er is eigenlijk al heel erg veel geregeld op dit gebied, denk ik. Ben jij het ermee eens, Elif? Het eerste wat ik dacht toen ik dit hoorde was, het is eigenlijk al een soort van disqualificatie van het rechtssysteem wat we al hebben. Want je hebt al procedures om dingen aan te kaarten die niet goed zijn. Dus in die zin heb je als journalist ook gewoon, je wordt al best wel veel beschermd. We hebben een vrij brede persvrijheid. Mm-hmm. En daar belde ik ook zoiets van, de vraag van wat een journalist precies is, dringt zich hier ook weer bij op. Want je krijgt, zijn mensen op TikTok influencers, mensen op Instagram accounts, zijn dat dan ook journalisten? Want er is gewoon best wel veel, desinformatie is ook een probleem waar we het vaker over hebben. Ja, journalist is natuurlijk een vrij beroep. Dus iedereen mag zich in principe journalist noemen. Ja, maar die twee dingen bijten elkaar wel. Dus als je desinformatie wil bespreiden, je gaat tegelijkertijd journalisten, wat een brede term is, onschendbaar verklaren. Dat lijkt me moeilijk. Ja. Timmermans haalt voorbeelden aan uit Italië, waar premier Meloni een journalist en een schrijver heeft aangeklaagd voor smaad en laster. Niet zonder succes allemaal. Zo moest schrijver Saviano een boete van 1.000 euro betalen, omdat hij de premier en vicepremier een bastardi had genoemd. Klootzakken zijn dat, vrij vertaald. Elif, kun je de situatie in Italië enigszins vergelijken met die in Nederland? Welke situatie in Nederland dan precies? De politieke situatie in het algemeen? Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik bedoel, wij zijn toch altijd een beetje een softe variant van alles wat overal anders gebeurt, toch? Ja. Maar Mireille, kun jij je voorstellen dat dit op den duur ook in Nederland gebeurt? Want dat is de sfeer die Timmermans schetst in zijn opiniestuk. Nou, ik denk dat het deel zit in zeg maar of je wat je onder journalistiek inderdaad ook verstaat. Bijvoorbeeld, wat doe je met opiniemakers, die natuurlijk ook journalisten zijn. Dus daar vind ik wel een verschil. En bij RTL Nieuws proberen we eigenlijk zo feitelijk, neutraal en onafhankelijk mogelijk te zijn. En ik denk dat daar de huidige regels eigenlijk wel voldoende voor zijn. Ja. Ja, want in Nederland zie je dit soort processen van politici tegen schrijvers nog niet. Hè. We zitten wel een beetje in die in sferen. Ja, we staan nu op dit moment op nummer 4, zeg maar, in Europa. Als het gaat echt om persvrijheid, best wel hoog. Mm-hmm. Na Denemarken, Zweden en Noorwegen. Ja. En er wordt ook gezegd dat persvrijheid op dit moment bij ons eigenlijk best voldoende is. Dat is nog wel, zeg maar, onder dit huidige kabinet. Mm-hmm. Dus nog niet onder het PVV. Het PVV wordt bijvoorbeeld wel aangehaald in dat rapport. En dat wordt wel in de gaten gehouden. Dus het wordt natuurlijk ook gemeten. Dus er wordt gewoon per land bekeken van hoe is het gesteld met die persvrijheid in welk land. En ik vind die monitoring daarvan bijvoorbeeld heel goed. Ja, maar toch zag je afgelopen weekend een groot stuk in de Volkskrant dat ook ging over die sfeer die Timmermans ook omschrijft in zijn opiniestuk. Als het gaat om journalisten en media en hoe ze bejegend worden door een aantal leden van de nieuwe coalitie. In hoeverre speelt die veranderende sfeer een rol op jullie Haagse redactie, Mireille? Zijn journalisten voorzichtiger geworden? Kijk, het is wel zo op het moment dat een politicus een opmerking maakt naar een journalist van ons, dat je daar een heleboel negatieve reacties achteraan krijgt. Want dat is gebeurd, moeten we er even bij zeggen, toch? Floor Bremer is onheus bejegend, kan ik het zo zeggen? Ja, nou, er wordt dan bijvoorbeeld gezegd, hè, doe niet zo zuur. En dat levert gewoon weer heel erg veel reacties op. Maar goed. En wat voor reacties zijn dat dan? Nou, je hebt gewoon op social media gewoon heel veel nare reacties die je op dat moment als journalisten krijgt. En dat geldt dan niet alleen in dit geval, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel journalisten die op X hun verslag doen van wat ze op dat moment doen. En daar, weet je, het regent dan eigenlijk reacties. Mm-hmm, en soms ook. En ook wel eens dat het lijkt van, er hoeft maar één iemand iets te verspreiden en daar komen gewoon een heleboel volgers achteraan. Yeah. Maar dat is ook iets waar je op dit moment mee te maken krijgt. En op het moment dat het de grens overgaat, dan meld je dat bijvoorbeeld bij een instituut als Persveilig. En dan wordt er dat wordt ook weer geïnventariseerd. Dus kijk, ik vind ook niet dat we dat journalisten in een hoekje moeten gaan zitten en maar denken van, oh, wat erg allemaal. Ik denk, waar het om gaat is dat je op een feitelijke en onafhankelijke manier verslag doet. Dat het allerbelangrijkste is. En dat je dat zo goed mogelijk doet. En dat de taak van de journalist is. En op het moment dat je beperkt wordt in je vrijheid, dan moet je daar melding van maken of daar moet je iets tegen doen. Maar dat geldt ook de kant op bijvoorbeeld van instituties. Bijvoorbeeld laatst met de studentenprotesten werden wij niet in de gelegenheid gesteld, bijvoorbeeld om de gemeente, dat de gemeente en de politie ons te woord stond. Dat is ook een moment dat je denkt van, wacht eventjes, waarom kiezen gemeenten op dit moment hun eigen platformen en staan ze niet de algehele pers te woord? Nou, dan schrijven wij namens de hoofdredactie ook een brief van, hey, dit vinden wij niet wenselijk. Ja, dus jullie zijn scherp in de hele breedte eigenlijk. Ja, precies. Als het gaat om die en nu gaat het hier heel erg over, maar het gaat eigenlijk over het hele speelveld. Ja. Merken jullie die sfeer ook, Elif? Want jij werkt ook bij de Haagse redactie van WNL. De sfeer is, ik ben daar af en toe, maar het is, de sfeer is wel wat verruwd de afgelopen tijd. En ik heb het idee dat dat vooral na corona een beetje zo is gegaan. Dat in Den Haag ook, of vooral vanuit buiten, op het moment wat jij ook zegt, als je gewoon verslag doet op Twitter en andere dingen, je post gewoon sec een quote, dat je er een hele rits van bagger daaronder overheen krijgt. En dat is wel echt iets waarvan ik echt denk van, ja, dit is heel, heel anders dan voor die coronacrisis. Mm-hmm. Echt idee dat een soort breekpunt heeft gevormd in dit onderwerp. Ja, dat is dus allemaal daar sprake van dus. En tegelijkertijd zeggen jullie, maar de wetgeving om je hier tegen te verweren, de regels die we hebben, die zijn eigenlijk wel voldoende. Je hoeft dus niet, zoals Frans Timmermans nu wil. Ja, nee, het is een beetje tweeledig. Je hebt enerzijds te maken met mensen die jou bekritiseren, en dat zijn anonieme mensen of burgers, mensen op Twitter. En je hebt de politici die jou direct aanvallen en die daarmee een beetje, dat hondenfluitje, een beetje mensen oplijnen om jou dan aan te vallen. En dat is het voorbeeld wat je net noemt, van je wordt zuur genoemd door een politicus. Hij heeft een hele schare aan volgers die jou vervolgens aanvalt. En dat is volgens mij het grote probleem. Hij moet op zich, zou je kunnen zeggen, hij kan dat zeggen. Maar het feit dat er dan daarna nog dagen, wekenlang ellende en bagger over je heen komt, dat vind ik heel problematisch daaraan. Ja, maar daar is geen wetgeving tegen bestand. Nee. Nee, dat is ook vrijheid van meningsuiting. Maar het maakt wel dat je als journalist denkt van, ik heb hier geen zin in, laat maar, ik ga even niet iets posten nu. Of ik ga even niet dit zeggen nu. Ja. Merk jij daar al iets bij jezelf van, dat je dat doet af en toe? Ik ben eigenlijk best wel gestopt met Twitter. Ik was best wel actief een paar jaar lang. De afgelopen tijd merk ik dat ik er gewoon echt eigenlijk geen zin in heb. Gewoon dat ik echt denk, laat maar. Heel af en toe denk ik, oké, ik heb een hele grappige opmerking, die zet ik op Twitter. Dat werkt op zich wel. Maar ik ga niet de hele tijd meer dingen daarop zetten. Want het is gewoon echt één grote, shitzooi. Herken je iets van die sfeer, Kim Lammers, die nu beschreven wordt? Nou ja, ik zit ook wel eens op X. Maar ik vind het ook niet leuk dat je mensen zoveel narigheid, lelijke dingen over elkaar zeggen. Ik vraag me wel eens af in wat voor tijd leven. Ja. Ja, maar goed, jullie zijn het dus over eens dat wetgeving daartegen verder niet helpt. Dat is natuurlijk meer een soort maatschappelijke algehele opvoeding die we nodig hebben. Ja, de mensen bestaan, hè. Dus het is ook een beetje dat je denkt, je kan er wel wetgeving tegen maken, maar waar komt het vandaan dat mensen de behoefte voelen om dit over je uit te storten? Dat vind ik heel, ik vind dat je dat eerder daar moet zoeken. En ik denk dat je hebt als journalist gewoon je eigen platformen waar je informatie op uitzendt. En ik denk dat het ook wel goed is om je daarop te richten. En die berichtgeving zo goed mogelijk te doen. En alles wat er omheen is aan X en andere social media, dan even misschien wat minder aandacht te geven. Dan gaan we nu naar jullie mediamomenten. En Mireille, die van jou sluit enigszins aan bij wat we net bespraken. Jij zag gisteravond een interessante documentaire. Wat is het waard? Laten we even een stukje luisteren. De grootste massa is een soort van... Dat is eigenlijk de grootste trend. Speculeren op iets slechts wat mij zou overkomen. Dus ik denk dat jij nog wel eens de verkeerde tegenkomt. Dat is eigenlijk de massa. Maar er zijn ook best wel veel concretere berichten. Gewoon, ik weet dat jij daar woont. Ik weet dat jij daar naar de sportschool gaat. Ik weet dat jouw vriendin op dat adres in Zweden woont. Handgeschreven brieven naar mijn schoonouders. Ja, we hoorden hier dus Sander Schimmelpenninck, die veel te maken heeft met intimidatie en bedreiging, met name uit de extreemrechtse hoek. Het is toch wel heftig als je dit zo hoort, wat het met hem heeft gedaan. Ja, wat deze documentaire heel inzichtelijk maakt, is wat voor impact deze bedreigingen hebben op je privéleven als journalist. En ik denk op het moment dat je ziet wanneer het zoveel impact heeft, dat je denkt bij alle drie, waarom doe je dit eigenlijk nog? Hè? Dus waarom zou je zo inzetten om dit vrije woord te verspreiden? Want wat is het je waard? En ik denk dat voor het eerst is dat je ook echt zag wat die impact op de leven is, want je hoort natuurlijk wel van journalisten worden bedreigd. Er zijn wel eens losse issues, zeg maar, of losse kwesties. Mm-hmm. Alleen nu in dit geheel zie je wel echt hoe ver dat kan gaan. En ik vond dit een goed inkijkje geven in hoe ver dat dus gaat. Mm-hmm. En hoe breed dat ook is, hè? Want hij is niet het enige voorbeeld dat aan wordt gehaald. Nee, Tara Lewis en Paul Vught, een misdaadjournalist, vertelden ook hun verhaal. En dat gaat echt zo ver dat mensen bijvoorbeeld worden geadviseerd om even een nacht niet thuis te slapen. Of soms in een safe zone te leven op het moment dat het heel heftig wordt. Tara Lewis had een column geschreven over Feyenoord, geloof ik. Ja. Over supporters. En als dat ze iets al dan niet zouden moeten doen. En die kreeg inderdaad te horen, je moet maar eventjes een nachtje niet thuis slapen, want ze zijn van plan je huis in brand te steken. En Paul Vught is natuurlijk misdaadverslaggever en heeft uit die hoek doodsbedreigingen gekregen. Ja, dus dat was heel breed. Ja, dus het gaat echt over drie journalisten die in alle drie verschillende groepen eigenlijk leven en publiceren. Ja. En dat gaf dus ook wel aan inderdaad hoe breed dat is. Ook als je misdaadjournalist bent, bijvoorbeeld. Hoe Paul dat vertelde, ik vond dat echt indrukwekkend. Ja. Elif, welke indruk maakt het documentaire op jou? Ja, ik had hetzelfde. Ik had wel heel sterk het gevoel van, er zit wel echt een wezenlijk verschil tussen wat zo iemand als Paul Vught meemaakt en wat Sander Schimmelpenninck, met alle respect, meemaakt. Online bagger heeft eigenlijk iedereen wel mee te maken die online actief is. En ik vond wel dat het een beetje mooi, het was wel echt zo'n schaal, zeg maar. Het begon met Sander en toen ging het daarna naar Tara Lewis en daarna naar Paul Vught van zeg maar een beetje licht tot ernstig. Mm-hmm. En ik denk dat je daar wel rekening mee moet houden van, het is dat het niet allemaal op één hoop wordt gegooid. Het is natuurlijk wel allemaal persvrijheid. Maar er zit wel gewoon echt een verschil, vind ik, tussen online idioten en de mokromafia. Ja, ook wel opvallend in de documentaire. Sanne Schimmelpenninck voelt zich weinig gesteund. Hij zegt daar het volgende over. Mensen onderschatten hoe erg het is. En dat je daarbij ook gewoon vanuit collegiaal menselijk standpunt iets nadrukkelijker je steun voor moet uitspreken. En het iets meer, ook publiekelijk, voor mensen die voor jou programma's maken of columns maken, moet opnemen. En ik vind dat wel beter kan. Want je voelt je alleen. Voel jij je aangesproken als hoofdredacteur? Niet als die van hem, hoor, maar in het algemeen, als zeker hij dat zegt? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat je soms, als je er wat verder van af staat, moeilijk kan inschatten hoeveel impact dit heeft op je gevoel van veiligheid als journalist. Het is dus op het moment dat iemand voor RTL Nieuws ergens staat en wordt aangevallen, dan krijg ik dat natuurlijk te horen als hoofdredacteur. En natuurlijk denk je dan van, oké, welke stappen moeten we misschien ondernemen? Maar echt invoelen hoe dat is om op die manier aangevallen te worden. Ik denk dat voor iemand persoonlijk heel veel effect kan hebben. Ja. En je leest natuurlijk altijd ook op X al de haatreacties, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat er ook een hele grote middengroep is, en dat denk ik dat Sander bedoelt, dat je ook gewoon eens op dat soort platforms uitspreekt wanneer je iets wel goed vindt of iemand wel steunt. Alleen loop je natuurlijk dan zelf het gevaar om ook onderwerp te worden van haat en van nare reacties. Dus ik denk dat daarom mensen dat ook vaak niet doen. Ja. Elif, jij werkte eerder bij de Telegraaf, nu bij WNL. Heb je het idee dat je voldoende steun krijgt? Mocht dat nodig zijn? Ja, nou ja, ik had het toen bij de Telegraaf werkte, toen had ik ook een keer ruzie met Geert Wilders op Twitter. En toen kreeg ik ook die hele zooi en die mensen van hem over me heen. En toen werd er wel vanuit de krant wel echt gezegd van ja, luister, we laten ons hier niet door intimideren. En als er iets is, dan zijn we er bla bla bla. Mm-hmm. Dus het was wel in die zin, je voelt je wel intern gesterkt. Ik vraag me af of het zin heeft om naar buiten toe ook steun uit te spreken. Dus stel, een hoofdredacteur zou een soort statement naar buiten brengen van handen af van onze journalist of zo. Ik denk dat je daar een beetje mee moet oppassen. Ik denk dat dat heel erg afhangt van de situatie. Omdat het ook een beetje kolderiek kan overkomen, denk ik. Op het moment dat je echt met echt idioten, debielen te maken hebt en je gaat dat doen, dan denk ik dat je eigenlijk alleen maar olie op het vuur gooit, mm-hmm, en het erger maakt. Dus ik denk dat je niet bij elk incident een soort van openlijke steun zou moeten uitspreken. Maar op het moment dat het richting het juridische gaat, dan moet je als bedrijf, vind ik, alles gewoon beschikbaar stellen aan je journalisten om daar dingen mee te doen. Ja, en normen stellen dus ook als werkgever. Ja. Ja. Gaan we naar iets heel anders en vrolijkers. Elif, jou viel iets op aan de interviews met Michiel Vos, onder meer in Volkskrant Magazine afgelopen zaterdag. Ja. Hij is dus schoonzoon van Nancy Pelosi, jarenlang de zeer machtige democratische politicus. Wat hij vaak gebruikt, hè? Ja, hij gebruikt het vaak. Hij wordt er ook vaak een beetje belachelijk mee gemaakt. Ik vond het interview in Volkskrant Magazine echt een heerlijk interview. Er is Sarah Berkeljon heel mooi opgeschreven weer. Maar het was een beetje potsierlijk. Want hij zegt eigenlijk van, nou ja, ik ben schoonzoon van Pelosi. Waarom zou ik dat niet gebruiken om ergens binnen te komen? Vervolgens zegt hij ook, als hij is dan op allerlei borrels met bobo's daar, zegt hij ook van ja, als ik daar nieuwswaardige dingen hoor, dan gebruik ik het eigenlijk niet. Want mijn familie, dat noemt hij dan de clan, het is allemaal heel heftig, die gaat voor. En hij legt ook op het moment dat hij bepaalde kritische dingen over democraten zegt, dus op een gegeven moment wil hij Joe Biden als een wassen pop beschrijven, hoe die eruit ziet. En dan vraagt hij aan zijn vrouw of die dat mag opschrijven. En nou ja, ik moest er heel erg om lachen, want het was gewoon best wel potsierlijk. En ook, zeg maar, hij maakt een beetje het beroep journalist, vind ik, een beetje klein of belachelijk of zo. Want hij zegt van ja, het maakt me eigenlijk niet uit als mensen mij daardoor niet een goede journalist vinden, want ik heb er wel hele goede ingangen door. En denk ik, er zit extreme tegenstrijdigheid in. Want je hebt die ingangen, maar je doet er niks mee. Of je kunt er niks mee. Je doet er wel wat mee, maar je doet er uiteindelijk niks mee. Nee, dus je doet er een soort van semi iets mee. Je zegt er wel wat over, maar het echte nieuws krijgen we niet. Ja, precies. En het riep bij mij de vraag op, maar hij is zo open en zo eigenlijk pochend over zijn schoonfamilie. Ik dacht van, is dat nou beter om zo open te zijn over je connecties als journalist? Of is het beter om het een beetje soort van privé te houden? Want veel journalisten hebben natuurlijk gewoon privébanden met politici of met andere belangrijke mensen. En ik vroeg me af, is het dan goed om te doen wat hij doet, zo schaamteloos, dat gewoon zo, ja, transparant te maken eigenlijk. Ja, ja, dat is dan leuk gezegd. Nou ja, ik heb ook op het moment dat ik dat lees, dan gaan alle, hoe zeg je dat, alle haren van de journalist in mij gaan, mm-hmm, echt overeind staan. Omdat je, ja, juist die verbinding, ik denk dat je juist als journalist heel erg, ook in Den Haag, wel heet en moet realiseren, wie zit hier nou aan het stuur? Is dat de persoon, Michiel Vos, mm-hmm, of is dat de journalist? En ik denk toch dat op het moment dat jij kiest om journalist te zijn, dat toch altijd de journalist is. Zelfs als het ten koste gaat van relaties of van, soms misschien een goede band. Als het maatschappelijk zo zwaar weegt, hè, dat het echt nieuws is. Ja, ja. Ik zit er toch wel wat meer zo in. De Fact-Check Marathon. Over anderhalve week gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen en dus vliegen de verkiezingsuitspraken. En mooie beloftes ons weer om de oren, maar kloppen ze ook? Journalisten van AD, de Belgische VRT en onze collega's van Pointer houden daarom de komende week een fact-check-marathon. Vandaag trappen we af met een uitspraak van Geert Wilders die hij vorige week deed in een debat in de Tweede Kamer. We betalen miljarden, meer dan 10 miljard betalen wij per jaar aan de Europese Unie en Brussel. Nederland is, wat ik al zei, zeker op het hoofd van de bevolking, een van de grootste, zo niet de grootste, netto-betaler. Sietse van Loosrecht van Pointer, goedemorgen. Goedemorgen. Sietse, betalen wij inderdaad 10 miljard per jaar aan de Europese Unie? Ja, dat is best veel geld, hè. Dat is omgerekend. Is die 10 miljard is ruim 550 euro per Nederlander per jaar. En om jouw vraag te beantwoorden, ja, dat klopt. Wij betalen ieder jaar 10 miljard aan de Europese Unie. Dat hebben we uiteraard nagerekend. We betalen om te beginnen 6,3 miljard als percentage van ons bruto binnenlands product, van onze totale economie. Dat doen eigenlijk alle lidstaten. Dus je moet gewoon een deel van je inkomsten moet je afstaan aan Europa. Europa. Mm-hmm. Dat is 6,3 miljard. En dan hebben wij ook de Rotterdamse haven die cruciaal is hierin. Daar worden douaneheffingen afgedragen. Nou, die Rotterdamse haven, dat is een grote jongen. En dat betekent dat er heel veel geld wordt geïnd voor producten die van buiten de EU binnenkomen. Nou, dat is ook nog enkele miljarden. Oh ja. Die tel je op bij die 6,3 en dan kom je op die 10 waar Geert Wilders het, het over heeft. Oké, dus dat hier klopt. Ja, dus wij betalen dat aan de Europese Unie. Wat krijgen we daarvan terug? Dat geld blijft toch niet allemaal daar? Nee, dat klopt. Wij krijgen, dat vergeet Wilders voor het gemak even te zeggen, dat er natuurlijk ook een geldstroom terug naar Nederland loopt in de vorm van subsidies en fondsen. En dat is ongeveer 3,5 miljard wat we ieder jaar terugkrijgen. Dus dat vergeet hij erbij te melden. En daarnaast zegt Europa, die douaneheffingen die jullie daar in die Rotterdamse haven heffen, dat geld is eigenlijk al van ons. Dus dat mogen jullie helemaal niet optellen bij jullie afdracht. Dan kom je uit op een netto bedrag van 2,7 miljard. Dus Wilders zegt, we betalen 10 miljard. Europa zegt, nou, netto betalen jullie 2,7 miljard. Dat is dan een definitiekwestie ook, denk ik. Zit het met de interne markt? Verdienen we daar ook nog aan? Dat is, zou je kunnen zeggen, ook nog iets dat Wilders vergeet. Dat is natuurlijk geen geld dat we van Brussel krijgen, maar wel een heel groot voordeel dat we hebben van het lidmaatschap van de Europese Unie, want daar zitten gewoon 450 miljoen potentiële klanten wonen daar, waar we rechtstreeks toegang toe hebben. En nou ja, Nederland is een handelsland natuurlijk, dus wij verdienen daar heel veel geld aan. En dat heeft het Centraal Planbureau heeft dat berekend in 2022. Die kwam uit op 1740 euro per Nederlander per jaar dat we verdienen. Oftewel 31 miljard in totaal per jaar. Ja. Dus hij zet dat af tegen die 10 miljard die we betalen aan Wilders. Moet ik concluderen, ja, hij heeft gelijk. Maar hij meldt er niet bij dat we er uiteindelijk best wel rijk van worden. Sietse, dankjewel. Morgen check je voor ons weer een uitspraak van iemand anders. Tot zover het Mediaforum. Ik dank hier Elif Isitman en Mireille van Arf voor jullie aanwezigheid. Het Mediaforum kun je ook terugluisteren tegenwoordig via de podcast, het Mediaforum, te vinden op alle streamingsdiensten. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Krijgt u van Michiel van der Velden. In Groningen is een vrouw van 24 doodgeschoten door een agent. De politie kreeg afgelopen nacht een melding van een dreigende situatie in een woning aan de Helperzoom. Daar voelde volgens de politie een agent zich genoodzaakt om te schieten. De vrouw raakte zwaar gewond en overleed kort daarna. Voorlopig kan het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein niet op volle sterkte draaien nadat gisteravond een deel van de parkeergarage is ingestort. Een woordvoerder laat weten dat geplande afspraken niet door kunnen gaan, omdat het niet te doen is om al het personeel met de fiets of openbaar vervoer te laten komen. Ook kunnen patiënten hun auto niet kwijt. Gisteravond kwamen de hellingen in de garage naar beneden. Verslaggever Josephine Trehi. Er is heel veel steen en puin naar beneden gekomen. De auto's die er nog staan, die zitten ook onder die stenen die er tegenaan geparkeerd zijn. En gruis door de hele parkeergarages. Een behoorlijke bende. De garage is afgesloten. Eigenaar Q-Park laat onderzoek doen. Het dodental bij een aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea is mogelijk veel hoger dan gedacht. Het Nationaal Rampencentrum gaat nu uit van 2000 doden. Eerder werd over 700 doden gesproken. Door de aardverschuiving in de nacht van donderdag op vrijdag werd zeker één dorp compleet bedolven onder een dikke laag aarde. Het bergingswerk verloopt moeizaam. Klanten van de hotelreserveringssite Booking.com worden nog altijd misleid, zegt de Consumentenbond. Volgens de bond schermt Booking met nepkortingen en worden bijkomende kosten als belastingen en toeslagen niet meteen duidelijk vermeld. Het bedrijf werd eerder al op de vingers getikt, onder meer door de autoriteit Consumentenmarkt. De ACM gaat opnieuw onderzoek doen. Gaan we naar de AWB voor de situatie op de weg. Wijnand Zwaan, waar staat het nog vast? Ja, over het algemeen gaat het goed, maar we zien een enkele uitzondering op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie, maar inmiddels is de weg weer vrij. Op de N9 Alkmaar-Den Helder, daar veroorzaken werkzaamheden file in beide richtingen bij Petten nu 2 kilometer. Het oponthoud kan oplopen tot een half uur. Tot 11:30... Roos Abelman. Wie denkt aan Mexico, denkt aan drugskartels, geweld en corruptie. Komend weekend vinden de grootste verkiezingen in de geschiedenis van Mexico plaats. En die aanloop naar die verkiezingen was nog nooit zo bloederig als nu. Voor welke uitdagingen staat het land? En wat is de hoop voor deze verkiezingen? Dat ga ik zo bespreken met Wil Pansters, hoogleraar culturele antropologie en Mexico-kenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Drugskartels, geweld en corruptie, zeg ik net. Is dat een beetje een eenzijdig beeld, wat ik daar schets? Nou, dat denk ik wel, ja. Er is nog veel meer te koop in dat land. Maar ik kan niet ontkennen dat het een groot probleem voor de samenleving en voor de mensen die daar wonen is. Ja, en dus ook een rol speelt tijdens deze verkiezingen. We maken zo het plaatje completer met u. Sportjournalist Liedewij van Noord heeft een tomeloze fascinatie voor topsporters. Niet in de laatste plaats, omdat ze zelf absoluut geen sporter is. Welke eigenschappen van topsporters kunnen we ons gewone stervelingen verder helpen in het leven? Liedewij neemt ons in haar boek Doe en Denk als een topsporter mee langs die eigenschappen. En voor oud tophockeyster en spraakmaker Kim Lammers zijn al die eigenschappen eigenlijk wel herkenbaar. Maar Liedewij, je bent dus zelf geen sporttalent. Je hebt wel talent voor blessures, lees ik in je voorwoord. Ja, hoe zit dat? Heel groot talent voor blessures. Dat hangt misschien ook wel een beetje samen. Hè? Dat als je niet zoveel sport, dat je dan ook wat gevoeliger wordt voor blessures. Dus het is ook een cirkeltje waar je heel moeilijk uitkomt. Kim, was bij jou als kind al duidelijk dat je een bovenmatig fanatisme had? Ja. Nee, ik heb een tweelingbroer, dus ik had al meteen heel veel competitie met hem. Maar ook al heel atletisch gebouwd en altijd aan het sporten. Dus dat was echt heel snel duidelijk. Ja, nou, wat we kunnen leren van jou, horen we straks dus ook van Liedewij. En jij gaat dat dan weer inkleuren zo meteen. Maar eerst een vraag waarmee jij, Kim, onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Met Anne van der Veen vandaag. Ja, het blijft maar regenen deze dagen, Anne. Hopelijk sta je ergens droog in Utrecht. Ja, ik sta in een bushokje. Ik dacht, dat lijkt me een veilige keuze. Die zijn meestal wel waterdicht. Nu schijnt het zonnetje, dus ik baal ook een beetje. Dat had ik ook lekker in een parkje kunnen afspreken. Nee, want dit bushokje heeft iets heel bijzonders. Het heeft een groen dak. En eigenlijk hebben alle bushokjes in Utrecht een groen dak. Maar het was mij nog nooit opgevallen, Maurice. Hoe kan dat? Ja, wij hebben in Utrecht in 2018 ervoor gekozen om meer dan 300 bushokjes uit te rusten met een groen dak. Omdat, ja, groene daken zijn gewoon belangrijk. Ze houden bijvoorbeeld water vast. Dus het water, als het valt, hebben we de afgelopen dagen veel gezien, gaat het niet meer zo het riool in. Nee, het wordt vastgehouden en de plantjes hebben daar natuurlijk voeding van. Een groen dak zorgt ook voor verkoeling. En wat ook heel erg mooi is bij een groen dak, is dat het voedsel geeft aan bijvoorbeeld bijen en vlinders. Nou, Maurice Prijs van de gemeente Utrecht is duidelijk een fan van zo'n groen dak. Dat kan je wel horen, Kim. Jij hebt ook een groen dak, maar je hebt er toch nog wat vragen over. Dus kom maar op. Nou ja, ik ben gewoon benieuwd dat ik vind trouwens heel mooi om te horen. Ik wist dat niet, dat in heel Utrecht op alle bushokjes een groen dak ligt. Maar in hoeverre dat ook de steden verkoelt, hoeveel graden scheelt dat nou als we bijvoorbeeld in alle grote steden allemaal een groen dak nemen? Nou, Maurice, Utrecht begon ermee, hè, met die groene daken. Dat had jij bedacht. Nu las ik net in de krant dat Hilversum er dit weekend ook mee gestart is. Waarom wil iedereen dit opeens? Ja, ik denk dat het gewoon een ontzettend mooi idee is. Omdat heel veel gemeenten, mensen, maar ook, we zien het ook in de rest van de wereld, mensen zich realiseren dat we wat moeten doen aan bijvoorbeeld het klimaat. We zien dat de regenbuien heftiger worden. Nou, je wilt kijken van hoe kan het water opgevangen worden. Maar we hebben ook heel erg gezien de afgelopen 5 jaar dat wij hier de groene daken hebben, dat de aandacht voor bijen en insecten groeit. Ja, en mensen willen daar graag een steentje aan bijdragen. Dus mensen zien dat en denken, dit kan ik thuis ook doen. Ja, dat hebben we echt gezien. Dat horen we ook van mensen terug. En ja, dat is echt super mooi om dat zo te lezen en te horen. Sanne Jansen van Milieu Centraal staat ook bij mij, want die heeft de cijfers en de rugnummers. Zullen we maar even in sporttermen blijven. Maar ik kijk dus naar dat groene dakje hier op dat bushokje. En dan vind ik het eigenlijk best wel een saai dakje. Het zijn hele kleine plantjes, een beetje groen, maar een beetje herfstkleuren. Ligt het aan mij dat ik daar teleurgesteld van raak? Nou, je ziet steeds vaker ook kruidenrijke daken of bloemendakweides. Dus dat is wel heel erg in ontwikkeling. Dus dit is inderdaad echt sedum. En hoe diverser, hoe meer het ook bijdraagt aan die biodiversiteit. Stel ik je eigenlijk teleur dat ik het een saai dakje noem? Nou, ik vind het echt niet saai. Jij vindt het mooi, hè? Ik vind het fantastisch. Ja, zo zie je. Smaken verschillen. Maar ik begreep, als ik een ladder bij me had gehad, dat het er ook wat leuker uitzag, hè? Precies, dan ziet het er heel mooi uit. Ja. Kim wil weten, heeft dit nou ook zin? Stel dat deze hele stad Utrecht een groen dak zou nemen. Krijgen we het dan ook wat koeler? Want die zomers kunnen tegenwoordig nogal heet zijn. Het antwoord is ja. Als 50% van de omgeving een groen dak heeft, dan is het op warme dagen ongeveer 2 graden koeler. Maar dat is wel op de hoogte van die groene daken. Dus dat is op straatniveau weer iets minder te voelen. Maar ja, het heeft zin. Het wordt koeler. Maar vooral voor de groene dakenbezitter? Of heb ik er dan ook wat aan? Dan heb jij er ook wat aan. Maar er moet dus wel echt 50% van al die daken moet groen zijn. En hoeveel zijn dat er nu? Daar heeft Milieu Centraal geen cijfers over. Wat we wel weten, Milieu Centraal heeft een groene subsidiewijzer. En daar kijken we elke gemeente of die een subsidie heeft. En we zien sinds 2021 een verdubbeling in het aantal groene subsidies. Dus waaronder groene daken. Dus dat er steeds meer subsidies beschikbaar zijn. En als iedereen het zou doen, hoe groot is de oppervlakte dan? Nou, in potentie, alle groene daken, platte daken in Nederland, als die allemaal groen zouden worden, dan zou dat ongeveer 8 keer het Nationaal Park de Hoge Veluwe zijn. Dus dat is echt gigantisch. Maar stel, je hebt een grachtenpandje. Het kan niet op elk dak. Dus dit is inderdaad in potentie. Maar er zijn nog heel veel daken die dus wel goed zijn, ook qua constructie. En die dus heel erg goed een groen dak kunnen worden. En dan zou het op dakniveau 2 graden koeler zijn. Precies. Wij zijn even van buiten het hokje naar binnen gestapt. Ik voel geen verschil, Maurice. Nee, ik denk niet dat je op dit microniveau dat verschil maakt. Maar als we met z'n allen echt aan de groene daken gaan, denk ik echt wel dat het een steentje gaat bijdragen. Jij hebt het ooit bedacht. Er kan wel wat groen op die bushokjes. Droom eens verder. Wat zou je nog meer willen? Ja, dat is best wel een gewetensvraag. Als ik even iets verderop kijk, zie ik een hartstikke mooi gebouw, Wonderwoods, wat natuurlijk helemaal groen wordt aangekleed. Ja, en dat zie ik toch echt wel als een mooie ambitie voor ons allemaal, dat we de wereld een stukje groener kunnen maken. En het leuke is, Utrecht dacht de hommel kwijt te zijn en die is teruggekomen door deze bushokjes, hè? Ik weet niet of die echt teruggekomen is voor deze bushokjes. Wat ik wel zie is dat de aandacht voor de hommel is toegenomen. En dat we daarom nu ook weer bijensoorten in Utrecht zien waarvan we niet wisten dat die er waren. Nou Kim, op dakniveau, let op hè. Op dakniveau is het 2 graden koeler. Nou, nu heb jij zo'n dak, dus jij hebt daar wat aan. Maar uiteindelijk ook voor mensen zonder zo'n groen dak of met een ander soort dak. Uiteindelijk hebben we er met z'n allen wat aan. Maar er moet nog wel veel gebeuren. Want elk plat dak zou dan iets groens erop moeten hebben. Maar het kan wel. Dus iedereen zou aan de slag kunnen gaan. Nou, dankjewel voor het uitzoeken. Hartstikke leuk. Ja, en in het vervolg dus, jij kunt in ieder geval op hete dagen kun je plat op je dak gaan liggen. Ja, of het raam open doen. Het ligt echt tegen mijn slaapkamer aan. Dus die 2 graden koeler in een hete plaknacht vind ik dan toch wel fijn. Pak jij meteen mee. Precies. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Komend weekend vinden de grootste verkiezingen in de geschiedenis plaats van Mexico. De aanloop daarnaar was nog nooit zo bloederig als nu. Voor welke uitdagingen staat Mexico en wat is de hoop voor deze verkiezingen? Wil Pansers is hier hoogleraar culturele antropologie en Mexico-kenner. Ja, er staat heel veel op het spel, hè, want niet alleen de president wordt gekozen. Er zijn een enorm veel andere posities te verdelen. Ja, 20.000. 20.000 posities. En dan gaat het hele parlement, de Senaat, de Kamer, maar ook 9 gouverneurs en dan nog 31 regionale parlementen. Mexico is een federale staat, dus die hebben. En dan nog heel veel zaken op lokaal niveau. Dus alles bij elkaar opgeteld is dat een immense politieke mobilisatie eigenlijk. Nogal, ja, een hele grote operatie. Ja. En is dat vaker zo, dat dit allemaal samenvalt? Nee, of is dit wel echt uitzonderlijk? Dit is wel uitzonderlijk en dat heeft te maken met het feit dat er wat grondwettelijke hervormingen zijn in dat electorale stelsel. En daardoor hebben ze ervoor gekozen om het. Het is nu ook sinds decennia begin juni, terwijl het altijd begin juli is geweest. Er zijn allerlei dingen veranderd en waardoor ze nu deze specifieke situatie hebben. Ja. Ja, en deze verkiezingen, ik zei het al, gaan gepaard met veel geweld. Alleen dit jaar al zijn er meer dan 130 mensen vermoord door politiek gemotiveerde aanslagen, waarvan zeker 24 politici die deelnamen aan verkiezingen. Dat is niet voor het eerst dat er zoveel slachtoffers vallen. Wat is dat toch? Nee, nou ja, dat was 6 jaar geleden waren die aantallen ook al vrij hoog. En ik heb laatst nog opgezocht ter voorbereiding van het gesprek. In mei 2018 heb ik ergens een lezing gegeven. Die ben ik daar ook mee begonnen. Toen ging het ook over tientallen slachtoffers. Ook eigenlijk vrij onbekende lokale politici. En daar zit ook vooral het probleem op het lokale niveau. En is dat te verklaren waarom dat zo is? Ja, dat is wel relatief eenvoudig te verklaren. Omdat, kijk, wij focussen heel erg op die presidentsverkiezingen. Dat is begrijpelijk. Maar door al die focus ook op lokale burgemeestersverkiezingen, lokale parlementsleden. En het is toch op dat lokale niveau dat de problemen als het gaat over veiligheid en de rol van georganiseerde misdaad op allerlei manieren verknoopt is met lokale politici. Daar is het eigenlijk het meest voelbaar. Wij in de media hier en de manier waarop we erover praten hebben het voortdurend over die grote narcos die we allemaal kennen van Netflix en dergelijke. En dat is ook heel belangrijk. Maar in het leven van gewone Mexicanen spelen die lokale verwikkelingen. Dus als een burgemeesterskandidaat op een gegeven moment een band heeft of juist zegt, ik zal het niet langer tolereren, ja, dan is de kans dat daar dus problemen ontstaan en dat uit zich vaak met geweld heel groot. Ja, maar hebben zij zoveel macht dan? Die lokale politici, die burgemeesters, die parlementsleden? Nou, vaak gaat het, dat kan, maar het gaat er bijvoorbeeld ook om dat bepaalde facties binnen zo'n georganiseerde in die misdaadwereld, dat ze zeggen van nou, wij vinden het heel belangrijk dat onze die en die persoon, dat die burgemeester wordt, want die heeft dan ook de macht om te bepalen wie de politieagent of de politiecommandant wordt. Of die minister van Financiën of de lokale, degene van Financiën. Want opdrachten, want de georganiseerde misdaad in Mexico is niet alleen maar, gaat niet alleen maar over drugs, gaat ook over overheidscontracten, gaat over invloed in zijn algemeenheid. Over invloed, over territorium, over economie. Ja. Maar die lokale politici hebben dus heel veel invloed in Mexico. Kunnen heel veel invloed uitoefenen. Nou ja, ze bepalen in ieder geval op lokaal niveau hoe de hazen een beetje lopen, natuurlijk. Ja. Ja. En het is ook iets wat, omdat het zo'n groot en divers land is, ja, het is ook iets wat eigenlijk door het hele jaar door wel gebeurt, maar bij zo'n verkiezingen eigenlijk bij elkaar komt. En dan krijgt het ook wat meer aandacht. Maar het is er altijd. Ja, is het er dan ook, want ik ga toch even naar die presidentsverkiezingen, naar dat niveau toe. Speelt het daar ook, of stukken minder? Het speelt in die zin dat het feit dat het op lokaal niveau zo problematisch is, natuurlijk ook geagendeerd wordt in discussies en in debatten. En dat veel van die lokale mensen die zich bedreigd voelen, dat die ook vaak appelleren aan bescherming van de federale overheid. Mm-hmm. Omdat op dat lokale en op dat regionale niveau, op dat tussenniveau, dat daar waar de problemen zitten. Yeah. Omdat ze zich daar niet veilig voelen, omdat het misschien in handen is van een tegenstander. Ja. Maar lopen die presidentskandidaten ook hetzelfde gevaar als die lokale politici, nou ja, of stukken minder? Het is de laatste keer gebeurd in 1994. Toen is er een presidentskandidaat doodgeschoten in maart 1994. Maar dat is 30 jaar geleden. Tot nu toe zijn daar geen aanwijzingen voor. En als je ook kijkt hoe de huidige president, die neemt gewoon een vliegtuig, die heeft zijn eigen vliegtuig verkocht toen die kwam. En die beweegt zich onder de mensen. Ja. Maar ja, uitsluiten kan je het nooit, maar de aanwijzingen daarvoor zijn er. Mexicaanse politici doen heel erg veel campagne voeren met grote massa's op de been brengen en zo. Dus tot nu toe is dat nog steeds zoals het altijd is geweest. Ja, en als je president is natuurlijk diegene die wij het meest gaan zien, waar we het meest over gaan lezen, denk ik, hier in de media. Laten we even kijken wie er in de race zijn voor het presidentschap in Mexico. Ja. Claudia Sheinbaum, 61 jaar, uit Mexico stad. Sheinbaum was tot voor kort burgemeester van de hoofdstad. Presenteerde zich als een echte wetenschapper, een echte beta. Ze schreef mee aan het klimaatrapport van de IPCC dat in 2007 werd bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. Ze is kandidaat van de progressieve regeringspartij Morena en leunt op de populariteit van de huidige president López Obrador. Xochitl Galvez, 61 jaar, heeft inheemse wortels en groeide op in Tepatepec, op 2 uur rijden van Mexico stad. Daar heeft ze de armere klasse van dichtbij meegemaakt. Begon haar politieke carrière in het jaar 2000 als directeur van het Nationaal Instituut voor Inheemse Volkeren. Later werd ze burgemeester van de deelgemeente van Mexico stad en tot voor kort was ze lid van de federale senaat namens de partij PAN. Ze presenteert zich als een echte vrouw van het volk. Kwam wel eens verkleed als dinosaurus opdagen bij politieke protesten. Dat zul je haar keurige tegenstander Sheinbaum niet snel zien doen. Ja, één ding is dus zeker. De volgende president wordt een vrouw in Mexico. Is dat een verrassing? Ja, er is nog een andere kandidaat, een man die meedoet, maar die maakt geen enkele kans. Dus het is inderdaad een feit dat de volgende president, nou ja, het is historisch in die zin dat het de eerste keer is. Aan de andere kant, in andere grote Latijns-Amerikaanse landen, in Brazilië, Argentinië, Chili heb je ook al vrouwelijke presidenten gehad. Dus eigenlijk in een regionale context zou ik zeggen, werd wel eens tijd in Mexico. Ja. Maar speelt het nog een rol in Mexico dat het nu een vrouw wordt of helemaal niet? Zijn ze? Ja, in zekere zin wel. Ik kan me herinneren dat toen Claudia Sheinbaum haar campagne opende, een half jaar, drie kwart jaar geleden, dat het feit dat zij vrouw was, wel een hele belangrijke rol speelde in haar verhaal, in haar initiële, zeg maar, campagnestrategie. Oh ja, en wat je zou kunnen zeggen, ze zijn het wel een beetje gewend, want de rollen, las ik, in Mexico zijn wel keurig bijna 50-50 verdeeld tussen man, vrouw en de politiek. Zeker, en wij hebben vaak het idee, en dat is ook zo, dat Mexico natuurlijk een behoorlijk ontwikkelde macho-cultuur heeft. Dat zal ik niet ontkennen, maar tegelijkertijd, een paar jaar geleden waren alle leiders van alle belangrijke politieke partijen waren allemaal vrouwen. In 2012 heeft ook van een van die grote partijen een vrouwelijke presidentskandidaat meegedaan. Niet gewonnen, maar wel. Dus in dat opzicht komt het eigenlijk veel minder. En op dat regionaal niveau, gouverneurs, heb je ook behoorlijk veel zeer succesvolle politieke leiders, vrouwelijke politieke leiders. Dus in dat opzicht komt het eigenlijk niet als een verrassing. Ze hebben toch een vrouwenquotum ook? Dat 50% man 50% vrouw moet zijn? Ja, een quotum, dat is niet vastgelegd, maar dat zeg maar als politiek streven. Hè? Dus sommige politieke partijen, net zoals dat hier bij GroenLinks, PvdA ook zo is, hè, dat rijtje maken. Maar het is niet een voor zover ik weet, een juridisch vastgelegd gegeven dat moet. Net zo goed als er geen stemplicht is, zoals in België bijvoorbeeld wel. Ja. En welke vrouw het ook wordt, staat voor een grote uitdaging. Het land wordt geplaagd door drugsgeweld, armoede en de migratiecrisis. Draait die campagne daar een beetje om? Nou, de campagne. Ik kreeg een paar dagen geleden verzoek van een Mexicaanse krant voor een interview. En daar was een van de vragen. Ja, de huidige president, López Obrador, die heeft 3 keer achter elkaar meegedaan. Dus in 6, 12 en 18. En de 18 heeft hij gewonnen. Ja, dit is de eerste keer in 18 jaar dat hij niet op het stembiljet staat. Wat voor betekenis heeft dat eigenlijk? En eigenlijk, dus naast sociale zekerheid en de veiligheid, hij staat niet op het stembiljet. Maar het gaat eigenlijk wel heel veel over hem. Oh ja? Want de polarisatie in die maatschappij, zowel politiek als ook sociaal gezien, is enorm geworden. Dus eigenlijk is dat eigenlijk het grote thema, de polarisatie rondom de figuur van López Obrador. En dat leidt er onder andere toe dat de inhoudelijke aspecten van de campagne vaak worden ondergesneeuwd door met modder gooien van jij bent er eentje van López Obrador en ik ben de tegenstander. Oh ja. Dus dat heeft een hele negatieve invloed gehad over de kwaliteit van de politieke campagnes, vind ik. En wat heeft dat dan veroorzaakt, dat die polarisatie zo rondom hem is ontstaan? Nou ja, omdat hij toch wel heel erg een hele uitgesproken mening heeft en ook hele duidelijke keuzes heeft gemaakt. Bijvoorbeeld heel erg veel geïnvesteerd heeft in subsidies, in allerlei regelingen, bijvoorbeeld pensioenregelingen, die door elites en economische machten in Mexico met argusogen worden bekeken, ook wat dat betekent voor de overheidsfinanciën. Mm-hmm. En hij kan nogal provocerend overkomen als het gaat over het bekritiseren van zijn politieke tegenstanders, zoals hij dat noemt, in de pers, in de juridische macht, economische elites. En hij geeft elke dag een persconferentie, 's ochtends om 7 uur. Dat duurt ongeveer 2 uur, 2,5 uur staat hij dan elke ochtend. En hij maakt dus elke ochtend gebruik. En dat is in de laatste jaren alleen maar erger geworden. Dus dat heeft dat land eigenlijk. Ja, ik merk dat bij collega's, ik bedoel, vrienden. Er zijn mensen die helemaal achter hem staan. En de anderen die moeten helemaal niks van hem weten. En er zit niks meer tussenin. Oh, dus je ziet echt wel een beetje vergelijkbaar met wat er in de Verenigde Staten aan de hand is. Ja, Lieden, wij jouw nicht woont in Mexico, begreep ik. Ja. Wat krijgt zij hier allemaal van mee? Nou, niet zo heel veel, heb ik begrepen. Ik heb haar nog even gevraagd van, ben je ermee bezig? Maar ze is er niet zo heel erg mee bezig. Nee, dat is misschien maar beter ook. Zullen we even naar de inhoud? Want daar is dus niet zo heel veel aandacht voor in Mexico. Maar het is wel belangrijk. Laten we eventjes 2 thema's eruit pakken waar het volgens de Mexicanen over zou moeten gaan. Bestaanszekerheid, sociale zekerheid was hier bij de verkiezingen natuurlijk ook een populair thema. Maar in Mexico ook, begreep ik. Hè? Ja, en dat heeft heel veel te maken met het feit dat de huidige president, en Sheinbaum heeft eigenlijk vooral aangekondigd die lijn te willen voorzetten. Corruptiebestrijding en zorgen dat mensen, arme mensen of mensen die in extreme armoede leven, om die te helpen. Dus met pensioenen, met subsidieprogramma's, bijvoorbeeld voor jongeren. Ja. Om ze aan stages te krijgen, zulke dingen. Maar dat zijn vaak door meer conservatieve, en zeker conservatief economisch denkende mensen is dat, zijn dat handouts waarbij uiteindelijk geen zoden aan de en uiteindelijk niet duurzaam is. Oh, dat dus is het. Dat, ja, wat werken ze wel nu op de korte termijn, al deze regelingen? Politiek werken ze zeker. Want hij heeft een enorme schare van aanhangers. En er zijn toch heel veel mensen die de afgelopen 6 jaar het gevoel hebben gehad, nu is er eindelijk iemand die voor ons zorgt, die voor ons opkomt. Ja. En dat is toch de meerderheid van het land. En Sheinbaum zegt dus, nou, ik wil dat gewoon voortzetten. Logisch ook, van dezelfde partij zou je kunnen zeggen. En haar tegenstander, Galvez, wat wil die? Nou ja, Galvez die zit heel erg op dat idee om de huidige machtheffers te bekritiseren op een paar punten. Op dat economische aspect, op het veiligheidsaspect. Hoe is het met veiligheid door het geweld en de kidnapping en die situaties? En op het feit dat zij vindt dat, en zij is niet daarin niet alleen, dat López Obrador eigenlijk langzaam maar zeker op allerlei aspecten de democratie een beetje aan het uithollen is, door zich bijvoorbeeld zo negatief uit te spreken over rechters die hun werk niet goed zouden doen. Allerlei hervormingen die hij doorvoert. Dus dat idee van López Obrador en die partij is een gevaar voor de broze democratie. Heeft ze een punt? Voor een deel wel. Een van de zaken waar ik zelf eigenlijk ook al wat over gepubliceerd heb, is het feit dat zijn antidrugsstrategie heel erg zwaar heeft ingezet op de militairen, de militarisering. Hij was daar niet nieuw in. Hij heeft dat over, maar hij heeft dat verder verdiept. En het leger zit nu bijna overal in. Die bouwen vliegvelden. Die hebben met de treinverbindingen te maken. Ze hebben de douane overgenomen. Ze zijn de baas van een grote politiemacht. Ja. Dus de militarisering is wel op termijn mogelijk een bedreiging voor democratie. Ja. Want er is weinig civiel fossiel overzicht, zeg maar, en sturing van het leger. En hier wil die Sheinbaum dus ook die huidige lijn voortzetten. En wat wil Galvez dan als het hier om gaat, om die veiligheid, die strijd tegen de drugsbendes? Nou ja, zij in haar campagnedocumenten zegt ze dat zij die militarisering in ieder geval voor een deel ongedaan wil maken. Bijvoorbeeld dat die grote nieuwe politiemacht, dat die onder civiel beheer komt en niet onder de controle van het leger. Maar ja, er zit ook een soort law and order-achtige dimensie in haar. Dus een grote gevangenissen bouwen, smart prisons en dergelijke zaken. Dus zij zit ook wel op een wat hardere strategie. Ja. Want López Obrador heeft eigenlijk een drugsstrategie die ook zegt, de onderliggende problemen zijn sociale problemen. Waarom gaan jonge mensen sluiten zich aan bij die kartels? Of worden ze gerekruteerd? Omdat ze geen andere mogelijkheden zien. Ja. En daar zit natuurlijk ook wel wat in. En kijken ze ook nog naar Amerika? Want daar zijn natuurlijk ook weer presidentsverkiezingen in november. Ik kan me voorstellen dat het ook belangrijk is voor Mexico wie daar komt te zitten. Of het Donald Trump wordt of Joe Biden. Zeker. En dat is één keer in de 18 jaar of één keer in de 16 jaar dat die parallel lopen, zeg maar, 4 en 6 jaar. President in Mexico 6 en de VS. Ja, daar kijken ze zeker naar. En daar lopen een paar grote problemen. En migratie, dat zien we natuurlijk aankomen in de VS met de Trump-campagne, de border. Dan hebben ze het niet over de Canadese grens, maar dan hebben ze de grens met Mexico. Ja, en daar hebben die Mexicanen natuurlijk ook wat over te zeggen. En de Mexicanen hebben er ook best wel een probleem mee. Want als die Amerikanen die migranten niet toelaten, waar blijven die zitten? Die blijven aan de Mexicaanse kant van de grens zitten. En daar ligt echt een grote uitdaging voor de nieuwe president. Goed, aanstaande zondag dus de verkiezingen. Wat zeggen de peilingen eigenlijk? Wie staat er op kop? Die zijn al maanden, wijzen die in de richting van mevrouw Sheinbaum. Dus degene van de partij die nu aan de macht is. Ik heb nog even gecheckt. Vorige week was er een peiling. Heeft een grote onderzoeksafdeling van een bank alles op elkaar geveegd. Alle peilingen en de goede eruit gehaald. En dan is de gemiddelde voorsprong ongeveer 20%. Ja, kan er nog iets veranderen? Is dat in het verleden gebeurd? Nee, Nee, en je hebt ook geen, zoals in sommige landen, een tweede ronde, dat je per se meer dan 50% moet halen. Dat heb je in Mexico niet. Dus je kan met 1,2% verschil winnen en dan win je gewoon. Ja. Blijft het land nog wel even gepolariseerd? Ja, ik denk wel. Wat heel belangrijk is hoe de parlementsverkiezingen. Hè? Dus als daar bijvoorbeeld mensen dubbel gaan stemmen, zeg van ik stem op mevrouw Sheinbaum, maar voor mijn parlementslid stem ik op een andere partij. Waardoor dat kan nog best wel een politieke invloed hebben. Dank, Wil Pansters, hoogleraar culturele antropologie en Mexico-kenner. Spraakmakers. Stop. Hey, weet je niet of je moet kiezen tussen een traan en een lach? Achter die lach, daar zit vaak ook een traan. Die wereldberoemde traan. Hij heeft Een traan. De traan van Maxima. De traan. De traan van Maxima. Ik vind dit prachtig. Dit is zo goed in beeld gebracht. En er komt een traan. Er zit vaak ook een traan. Dan heb ik het mooiste shot van de bruiloft. En misschien wel de shot van het jaar. En misschien wel het shot van uw carrière. Ik denk dat ik een hele diepe buiging maak voor Rudolf Spoor. Ja, het is net een film. En als je dan nog gracieus het hoofd ziet gaan met een traan. Ja. Hij heeft een traan in haar ogen gezien. Beelden die je nooit vergeet. En zo was het. Stop. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. En de Louis ongeveer... Ja, dus je kunt het ook heel goed terug doen als je eens in een koeienstal bent. Met persoonlijke gesprekken. Gert Wilders zegt, ik ben voor de Nederlander. Ik ben Nederlander geworden. Help mij dan. Oh, Den Haag. Is het echt zo'n typisch mannendingetje misschien? Ja, meneer Kay. Ja, dat, ik snap wat u bedoelt. En elke dag een druktemaker. Dus dat wordt mijn tactiek. Hier komen mijn linkse tranen. De Nieuws-BV van BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Sunweb haal je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in Een Goede Dood. Ik wil echt gewoon niet meer. Ik ben zo moe. Ja. Op dit moment is het te gevaarlijk om hier thuis te blijven alleen. Nou, dan hoef ik niet meer. Wauw, dat zijn een hoop spuiten. Ja. Een Goede Dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Er staat ons hopelijk een heerlijke sportzomer te wachten met mooie prestaties van de heren en dames topsporters. Wat kunnen wij, gewone mensen, van ze leren? Gaan we zo bespreken. Nu eerst, de politie heeft in Groningen een vrouw doodgeschoten. Meer daarover in het NOS-journaal met Michiel van der Velden. In Groningen is een vrouw van 24 doodgeschoten door een agent. De politie kreeg afgelopen nacht een melding van een dreigende situatie in een woning aan de Helperzoom. Daar voelde volgens de politie een agent zich genoodzaakt om te schieten. De vrouw raakte zwaar gewond en overleed kort daarna. Er is scherpe kritiek geuit op Israël vanwege de luchtaanval van het leger in een tentenkamp in Rafah. Twee VN-experts hebben hard uitgehaald naar Israël. Vrouwen en kinderen aanvallen terwijl ze schuilen is een monsterlijke wreedheid, schrijft een VN-rapporteur op X. EU-buitenlandchef Borrell zegt dat Israël doorgaat met het offensief in Rafah, ondanks een uitspraak van het internationaal gerechtshof dat Israël moet stoppen met de aanval. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock heeft gezegd dat het tussenvonnis moet worden gerespecteerd. Bij de aanval kwamen volgens het Palestijnse persbureau Wafa zeker 40 burgers om het leven. En er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, zegt correspondent Nasra Habiballa. Je moet je voorstellen, in zo'n tentenkamp, daar zitten vaak heel veel mensen heel erg dicht op elkaar. Dus als er iets in brand vliegt, ja, dan kan zich dat heel erg snel verspreiden. En tegelijkertijd maakt dat het ook extra lastig om de boel te blussen en om mensen daar weg te kunnen krijgen en in veiligheid te kunnen brengen. Het gaat na omstandigheden goed met de 7 medewerkers van een detentiecentrum in Rotterdam, die vorige week gewond raakten bij een vechtpartij. Een medewerker wilde met een hond een drugscontrole uitvoeren, waarna meer vreemdelingen zich ermee gingen bemoeien, zegt de directeur van het centrum. De afdeling was gewoon open. Dus dan zijn alle ingeslotenen ook gewoon aanwezig. En dit gebeurde. En wat je dan krijgt is dat er toch bemoeienis komt vanuit een grotere groep. Mensen willen zich mengen in het gesprek, willen verhaal halen, willen ook wat zeggen, zijn het er ook niet mee eens. En zo ontstaat binnen een fractie van seconden ontstaat deze situatie. De 7 medewerkers die gewond raakten gaan vandaag weer aan het werk. India en Bangladesh zijn getroffen door een orkaan. Doordat veel elektriciteitspalen zijn omgewaaid, zitten miljoenen mensen zonder stroom. Gisteren zijn uit voorzorg bijna 1 miljoen mensen geëvacueerd. Door een kapotte bovenleiding rijden er de hele dag geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Volgens ProRail is de schade groot nadat gisteravond een bovenleiding beschadigd was geraakt. De reparatie gaat de hele dag duren. Het Nederlands elftal bereidt zich vanaf vandaag voor op het EK voetbal van volgende maand. In de voorselectie zijn nog 30 spelers over. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag bekend met welke 26 spelers hij afreist naar Duitsland. Klanten van de hotelreserveringssite Booking.com worden nog altijd misleid, zegt de Consumentenbond. Dat gebeurt ook bij Agoda.com, dat onderdeel is van Booking. Volgens de Consumentenbond schermt Booking met nepkortingen en worden bijkomende kosten als belastingen en toeslagen niet meteen duidelijk vermeld. Ook worden klanten opgejaagd, zegt de Consumentenbond. Als je bijvoorbeeld zegt, boekt voor 2 personen, dan zijn dat de laatste kamers op deze site. Maar als je dan vervolgens bij hetzelfde hotel voor 10 personen boekt, dan zijn er ineens toch 9 kamers. Dus dat soort dingen zien we heel erg wordt een enorme urgentie, een soort schaarste aangepraat van je moet nu beslissen, want anders is het weg. En dat blijkt gewoon niet waar te zijn, dat is gewoon liegen. Booking werd eerder al op de vingers getikt, onder meer door de autoriteit Consument en Markt. De ACM gaat opnieuw onderzoek doen. De aardverschuiving in Papua-Nieuw-Guinea heeft mogelijk aan 2000 mensen het leven gekost. Dat meldt het Nationaal Rampencentrum van het land aan de VN. Tot nu toe werd uitgegaan van bijna 700 doden. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een hooggelegen provincie in het noorden van Papua-Nieuw-Guinea getroffen door een aardverschuiving. Zeker 1 dorp werd helemaal bedolven onder een metersdikke laag aarde en stenen. Het bergingswerk in het afgelegen gebied verloopt erg moeizaam. Het weer. Het is droog met zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. Vanmiddag vallen in het binnenland een aantal buien. In het westen blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 16 graden aan zee tot 19 graden in het oosten van het land. Gaan we naar de ANWB, naar Wijnand Zwaan. Want Wijnand, 11 uur geweest, maar toch staat er nog ergens een file. Ja, maar het zijn er niet veel. Op de A20 richting Gouda, daar is nu wel wat meer vertraging. Bij Rotterdam-Noord, 3 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En in Noord-Holland zijn werkzaamheden op de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen bij Petten. Er staat 2 kilometer file en de vertraging kan oplopen tot een half uur. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Jouw bank kijkt mee met transacties om bijvoorbeeld te controleren of je geld witwast. Vindt de bank iets verdachts, dan word je ondervraagd en kan je rekening worden opgeheven. Maar behandelt de bank elke klant gelijk? Of krijgt Ahmed eerder te maken met een verhoor dan Johan? Radar zoekt het uit. Vanavond bij Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:55. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: vanwege stemproblemen mag welke zanger 10 dagen niet optreden? Oh, no. Nou, daar heeft de redacteur dit gemonteerd, heeft heel veel lol in gehad. 10 dagen, dat is te overzien. Tegen 11:30 de antwoord, als u het nog niet weet. Hier aan tafel, Mexico-kenner Will Pansters. Met hem sprak ik net over de verkiezingen in dat land die eraan gaan komen. En met spraakmaker Kim Lammers en journalist Liedewij van Noord gaan we nu de sportwereld in, want we staan aan de vooravond van een heerlijke sportzomer waarin we ons kunnen verlekkeren aan alle getalenteerde sporters die fantastische prestaties neerzetten. Maar wat kunnen wij nou, de iets mindere sportgoden, leren van die absolute toppers? Nou, best veel blijkt uit het boek Doe en Denk als een topsporter van Liedewij van Noord. En dat beaamt ook onze spraakmaker van vandaag, voormalig tophockey en Olympisch kampioene Kim Lammers. Liedewij, om te beginnen, ik heb erg genoten van de inleiding van je boek, waarin je schrijft dat je al jaren werkt als sportjournalist, maar zelf absoluut niet uitblinkt in sportieve prestaties. Toch heb je een eindeloze fascinatie, mag ik wel zeggen, voor topsporters. Waar geniet je zo van? Ja, ik denk ook dat het juist daarom is. Omdat ik me er zelf zo weinig bij voor kan stellen dat je je lichaam zo pusht, dat ik het daarom echt heel erg wonderlijk vind dat die topsporters dat doen. En ja, ik geniet heel erg van dat doorzettingsvermogen en die ambitie en die vaak ook blinde ambitie die erachter zit. Dat echt per se de top willen bereiken. Niets ontzien vaak, ook heel vaak hun lichaam niet eens ontzien, terwijl ze dat heel hard nodig hebben. Ja. Ja, ik vind het heel bewonderenswaardig en fascinerend dat gewone mensen, want uiteindelijk zijn dat natuurlijk ook wel gewone mensen, dat doen. Ja. Kim, jij bent zo iemand die dat doet, maar kijk jij met zo'n blik ook naar jouw collega's? Nou, nee, want ik denk dat zit zelf in je. Dus daarin, dat vergelijk je niet echt. Maar ik denk topondernemers, mensen, weet je, dat je als je ergens echt passie voor hebt, dat je bereid bent om daar heel veel voor te doen en ook dus ook voor op te geven. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En ik denk dat een sporter zo goed weet wat zijn passie is. Dat was bij mij hockey. Daar wilde ik alles voor. En nu, als ik terugdenk, ja, ik heb wel een hoge prijs betaald fysiek gezien, zeg maar. Dat ik daarin, maar blijkbaar voor dat ultieme doel, het is ook een bepaalde. Je bent natuurlijk vrij jong waarin je dat ook doet, hè? Dus dat misschien anders is dat je in het werkende leven ergens eerst moet groeien, maar je hebt ook topondernemers die natuurlijk jong al succesvol zijn, maar dat je op jonge leeftijd onder zulke hoge druk, en dan moet je gewoon ergens een hele diep gewortelde passie hebben. Ja, en ergens heel goed in zijn. Ook. Will Pansters, u heeft een voorliefde voor snooker. En u kunt met bewondering kijken naar dat concentratievermogen. Hè? Nou ja, vele misschien mijn collega's hier, die zullen dat misschien niet echt een sport vinden. Ik vind van wel. Maar met name ook omdat sommige van die spelers die toch al wat ouder zijn, maar die nog steeds na al die jaren het enorme, inderdaad, die combinatie van inzicht in het spel, de techniek, maar ook het enorme concentratievermogen, daar moet je je echt ongelooflijk gemotiveerd en gedisciplineerd voor zijn, om dat te kunnen en om dat vol te houden en om inderdaad het streven, ik wil nog een keer daar en daar en daar in dat toernooi kunnen winnen en zo. Dus ik vind dat fascinerend, ja. Ja. Liedewij, laten we wat voorbeelden uit je boek pakken. Eentje die jou zelf het meest raakt is, laat je niet beperken. Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat heel vaak topsporters, die maken natuurlijk ook in hun carrière van alles mee, namelijk ook blessures. En soms ook wel heftiger dan een enkel blessure. Dat ze bijvoorbeeld ziek worden, waardoor ze echt helemaal eruit liggen. Of gehandicapt raken zelfs. En ik vind het heel fascinerend. Er zijn natuurlijk, het moet mogelijk zijn, uiteraard, om ondanks die beperkingen nog door te gaan. En ik vind het heel bijzonder dat er topsporters zijn die dat dus heel goed kunnen. En dat is ook inderdaad, zoals je zegt, een beetje persoonlijk. Gelukkig gaat het inmiddels weer veel beter. Maar ik heb 3 jaar lang geworsteld met long covid. Waardoor ik enorm beperkt was ineens eigenlijk ook van het een op ander moment in wat ik kon. En waardoor ik ook merkte hoezeer wij ons zelfbeeld vaak construeren op basis van wat we doen en wat we kunnen. En ergens goed in zijn is natuurlijk heel lekker. En als je opeens niks meer kan, dan ga je ook heel anders naar jezelf kijken. Ook niet meer zo positief. En ik vind het heel bijzonder dat juist die topsporters die zo afhankelijk zijn van hun lichaam daaruit kunnen komen. Hoe heeft jou dat geholpen? Ik zeg het in de verleden tijd, maar het laat je niet beperken, terwijl je lichaam jou in feite wel aan het beperken is. Heel erg, ja. Dus dan moet je het mentaal zoeken misschien. Je moet het absoluut mentaal zoeken. Het is een worsteling. Je moet het leren, denk ik ook. Het is ook iets wat je gewoon tegenkomt, wat op je pad komt en waar je dan een manier moet vinden om daarmee om te gaan. Want dat heb je nog niet meegemaakt vaak. Ik denk dat dat voor heel veel topsporters ook geldt. Dat die bij een eerste grote blessure dat ze eruit liggen ook echt heel hard hun zichzelf tegenkomen. Maar ook merken hoezeer dat verweven is. Hun prestaties vaak verweven zijn met het gevoel van eigenwaarde. Ik heb wel natuurlijk wel vaak gedacht ook van, oh, dit is dus wat er gebeurt met een topsporter die bijvoorbeeld overtraind is geraakt en opeens niet meer kan sporten. Ja. Die moet ook inderdaad deze dingen tegenkomen die ik nu tegenkom. Ja, nou Kim, jij bent het tegengekomen. Jouw carrière kent ook tegenslagen. De belangrijkste was natuurlijk je knieblessure, waardoor je niet mee kon naar de Olympische Spelen in Peking. Ja. Heb je ooit overwogen om de handdoek in de ring te gooien? Of wist je direct, nee, ik had daarin voor mijn gevoel geen keuze. Want mijn knie was zo beschadigd dat ik sowieso moest revalideren. Dan heb je als sporter het privilege dat je de beste middelen krijgt om te revalideren. Nou, ik had wel een bord voor mijn kop, want ik dacht dat ik Peking wel ging halen. Maar daar zat dus ook een enorme drive achter. Dat ik me in die hele revalidatie zo gepusht heb om zo goed mogelijk te revalideren. Maar dat deed ik uiteindelijk ook. En daar kwam ik tijdens mijn revalidatieproces ook achter. Ik doe dit niet alleen omdat ik heel graag naar de Olympische Spelen wil. Ik doe dit ook omdat ik gewoon mijn knie moet weer goed worden. Ja. En als de knie goed is, dan kan ik kijken, kan ik ook weer op het hoogste niveau gaan hockeyen. Daar heb ik uiteraard wel mijn twijfels over gehad. Maar ja, het is op de korte termijn was het doel Olympisch Spelen. Maar op de lange termijn, ik wil wel een zo'n gezond mogelijke knie weer hebben. Ja, want 2 jaar geleden, na je carrière dus, heb je nog eens een kruisband afgescheurd. Ja, dezelfde knie, dus die lag weer in puin. Ja, maar ja. Dan zijn er geen spelen om naartoe te werken op korte termijn. Dan heb je die ervaring. En dat is ook eigenlijk de keuze of ik heb een nog slechtere knie. Dus ik heb overwogen om me toch toen wel te laten opereren. Omdat ik gewoon hopelijk dat ik nog niet op een jonge leeftijd aan een nieuwe knie hoef. Dus, en daarin vind ik dan wel weer mijn drive. Dus dat is dan misschien het DNA wat in een topsporter zit. Ik heb die revalidatie eigenlijk hetzelfde benaderd als de eerste revalidatie. Ik ging echt 5 keer in de week naar de gym. En dan play je het even anders. Dus, maar ik heb er ook wel weer plezier uit gehaald. Ja. Liedewijd zit hem in die drive dus. Ja. Ja. Ja. Je kunt ook vol bewondering kijken naar de volgende les. Wees bereid om te lijden met een lange ei. Wat vind je daar zo fascinerend aan? Nou, ik heb dat fysiek. Als ik gedwongen word, soms moet je wel. Maar bijvoorbeeld dat je gaat sporten en dat het dan echt heel oncomfortabel wordt lichamelijk. En dat je dan doorzet. Ja, dat vind ik echt heel, heel knap. En daar herken ik me totaal niet in. Dus dat vind ik heel interessant aan topsporters. Die kunnen zo goed door die pijngrens heen gaan om maar beter te worden. En die weten dat het soms gewoon niet leuk is. En dat je er altijd een deel komt wat echt heel oncomfortabel is. En wat verschrikkelijk is eigenlijk. En alleen maar afzien en alleen maar lijden. Maar dat je daar doorheen moet. En als je daar niet doorheen gaat, word je geen topsporter. Ja, maar lijd je niet altijd een beetje als je sport? Het gaat toch ergens uiteindelijk altijd een klein beetje. Nee, maar het gaat toch sowieso het hele idee is dat het een beetje pijn moet doen. Wil het effect hebben, toch? Ja. Sowieso, voor de gewone sterveling ook. Ja, het hangt natuurlijk wel heel erg af van hoe fanatiek je sport. Hè? Want je kunt ook gewoon... Ja, dat is, of valt het dan niet onder sport? Als je gewoon een rondje gaat fietsen en je rijdt een beetje tegen de grens aan, weet je dat het nog net leuk is? Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook. Je hoeft er niet doorheen. Nee. Wil Pansers, bent u iemand die er graag doorheen gaat of liever niet? Nou, nee, liever niet, denk ik. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is... ik ben bijvoorbeeld een enorme bewonderaar van Mathieu van der Poel. Dat vind ik zo'n inspirerende sporter. Onder andere omdat hij dan soms vertelt dat hij er echt helemaal doorheen zit. En dat hij toch door die enorme discipline die daarachter zit... en die wilskracht en de slimheid door kan zetten. En dat vind ik wel inspirerend. Aan de andere kant wil ik eigenlijk vragen... is er eigenlijk een verschil op dit soort dingen... als het gaat over individuele sporten versus groepsporten? Want ik kan me voorstellen, als je in een team speelt... dat het misschien door de context van het team makkelijker is... of tussen aanhalingstekens, om door die pijngrens heen te gaan... dan wanneer je alleen op een fiets zit of in een bokswedstrijd. Ik weet niet. Ja, het eerste waar ik aan denk, aan pijn lijden... wij moesten altijd shuttles rennen. Dus die ken je wel van de middelbare school. Dan ga je gewoon in het rood. En dan maakten we elkaar ook helemaal gek. Dus zeker ik, als ik voel dat iemand dichterbij komt, ga ik nog harder. Omdat ik wil winnen. Dus de drive van winnen en de beste willen zijn. Ik denk dat dat zorgt dat we heel diep kunnen gaan en pijn lijden. En ook, je kan echt altijd wel wat meer dan je denkt. Dat die grens ook opzoeken. Ja. Dus en individueel ook. Dus als ik met een hartslagmeter mijn zomerprogramma moest doen op vakantie, duwde ik mezelf ook echt tot diep in het rood. Dus dat zit ergens gewoon wel in, ik doe het nog steeds. En nu is het misschien iets minder verstandig. Ja, maar je hebt wel veel offers moeten brengen ook, toch? Terwijl je het deed. Dat komt er ook nog bij. Ja, zeker. Ja, ik denk gewoon in hoe je keuzes maakt om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Dus je mist feestjes. Ik heb een keer een begrafenis moeten missen waar ik achteraf, vond ik dat toch wel heel vervelend. Dat hoort bij het bereiken van dat ultieme doel, denk ik. Je moet zo gefocust zijn. Liedewij, les 3 vind ik zelf een hele belangrijke. Maak van rust een prioriteit. Ja. We moeten rust nemen, niet onderschatten. Precies, dat heb ik ook echt moeten leren. Daar werd ik ook heel erg mee geconfronteerd... dat ik eigenlijk nooit rust nam. en maar doorging en doorging en doorging. En dat gaat in het boek ook niet alleen over fysiek, maar ook over cognitief werk. Dus gewoon met je hoofd bezig zijn. Maar hoe doe je dat? Want dat... Rust nemen. Dat is dus gewoon stoppen met iets doen. Als je de neiging hebt om lekker bezig te zijn, of je hebt gewoon veel af te werken op de dag. Ja, je moet het heel je bewust van worden en je moet ervoor kiezen om dat te gaan doen. En dat is dus iets wat bijna niemand uit zichzelf doet. En natuurlijk ook omdat we dingen gedaan willen krijgen. We zijn altijd zo gefocust op wat nog moet en welk doel we willen bereiken. En maar doorgaan en daar uiteindelijk zo snel mogelijk aankomen, zodat we weer iets anders kunnen gaan doen waar we ons dan weer helemaal op richten. Dus het is heel belangrijk om af en toe even een pauze in te lassen. En dat moet je dus voor kiezen. Ja, Kim? Is er iets wat jij van nature doet, rust nemen? Nou, dat ben ik dus heel slecht in. Daar was ik ook al zeker slecht in als sporter. Ik werd meestal met een middagdutje werd ik moeier wakker. Dan moest ik daarna gaan trainen. Moest ik uit een soort echt een sluimerstand komen. Dus daar lag voor mij echt wel een. Dat was voor mij echt een valkuil. Maar het is wel. Ik weet van Sven Kramer, die elke dag super gedisciplineerd net zo hard rust als traint. Dat is zeker vandaag de dag kunnen ze dat steeds beter meten ook gelukkig. Maar ja, uiteraard als je twee keer per dag kaart traint, is het heel belangrijk om te rusten. En wat is dan rusten? Is dat gewoon liggen slapen of is het gewoon alleen maar liggen? Wat ik zeg, ik heb geleerd uiteindelijk wel gewoon op bed te liggen en dan met mijn ogen dicht. Ik hield er niet van om in slaap te vallen, want ik werd gewoon veel moeier. Maar ik weet van mijn collega of mijn teamgenoten, die lagen echt, die deden altijd een middagdutje. Maar ook hoe verzorg je je lichaam? Dus voor mij was rust ook naar de masseur gaan en een uur lang een ontspanningsmassage nemen. Ja, dat is ook een goede tip. Liedewij, de volgende les. Verlies nooit het plezier in het spel. Jij ziet dat topsporters die af en toe de boel met meer lucht en humor bekijken, het beter volhouden. Ja, inderdaad. En dat geldt natuurlijk ook bij uitstek voor gewone stervelingen, zoals ik ons noem in het boek. Dat als je dingen met plezier blijft doen, dan gaat het makkelijker. En je kunt op een soort plichtsbesef en doorzettingsvermogen heel ver komen en heel veel doelen bereiken. Maar uiteindelijk is dat niet een duurzame manier om daar te komen. Ja, het belangrijkste... Goed, als je dat niet van nature hebt, want je moet dat wel een beetje hebben toch ook? Met je zelfrelativering en toch? Ja, ik denk het wel. Maar als je iets doet al heel lang en je hebt er geen plezier in, dan moet je misschien ook eens gaan nadenken over of je niet of dat iets is wat je niet van nature hebt, maar of je misschien iets anders moet gaan doen waar je meer plezier in hebt. Oh ja, dus je moet dat besef constant hebben van heb ik er nog wel lol in op de manier waarop ik het doe. Je hoeft niet altijd continu lol te hebben, uiteraard. Dat is ook een beetje een hoge verwachting. Nee, precies. Maar als je merkt, ik doe dit niet meer met plezier. Ja, ja. Kim, jij bent zoals gezegd bloedfanatiek. Hoe zorgde jij ervoor dat je de lol in hield? Ja, ik heb daar niet eens over na over denken. Ik ben een hockey-nerd, een liefhebber. Ik vond het elke keer weer een feestje om naar de training te gaan. Om dat competitieve aan te gaan. Natuurlijk had ik wel eens een keer geen zin. Maar zodra ik eenmaal de eerste drie rondjes van de warming-up erop had zitten, dan keek ik alweer uit. Dus ik heb dat nog steeds. Ik kan niet meer hockey met die knie, maar dan kan ik dat op een andere manier nog eens in de hockeysport dan. Maar en ook in sporten, ja, ik ben er misschien ook wel een beetje verslaafd aan. Ik heb daar altijd plezier in. Ja, maar heb je wel collega's gezien of andere topsporters waarvan je dacht, oh, volgens mij is die de lol er een beetje Ja, dat is misschien een verkeerde drijfveer. Is het om de status international zijn of om de aandacht die de sport geeft? Op een gegeven moment weer het hele riedeltje met naar Papendal gaan. Toen was ik er wel klaar mee. Maar omdat het fysiek op een gegeven moment ook gewoon heel zwaar wordt. Ik voelde gewoon mijn lijf en dat het minder wordt. Maar het plezier, ik heb ook wel sporters gezien die misschien om de verkeerde drijfveren door zijn gegaan. Ja. En tot slot lieten wij de laatste les van vandaag, waarvan je misschien wel het meest geniet, namelijk vier successen. Mm-hmm. Ja, heel belangrijk. Het begon vanmorgen met de spelers op het Catshuis in Den Haag. Daarna gingen ze op bezoek bij de koningin. Met helikopters ging het vervolgens naar Amsterdam. En daar begon het grote genieten. Met een boottocht door de grachten en een huldiging op het Museumplein. Spelers, coach Bert van Marwijk, leden van het team, enorm bedankt. En hulde voor jullie. Ja, ik wil eigenlijk de hele vakantie het liefst. Als je hoort wat er in Nederland, wat het losgemaakt heeft in Nederland. En als je dan dit ziet, zijn we wel trots op dat we dit mogen meemaken. Ja, dat is toch mooi aan de sport, hè, Liedewij? Dat als je wint, zelfs als je tweede wordt of als je derde wordt, vieren die handel. Dat is het mooiste hier, en dat ze niet eens gewonnen hebben. Ja. Dus, maar als je dat dan toch als een succes kan zien, ja, dan wordt je leven natuurlijk veel leuker van. Ja. En dat zijn topsporters en sowieso in de sport zijn ze heel goed in successen vieren en veel aandacht geven. En daar kunnen wij ook echt iets van leren, want Dat is niet iets wat wij mensen van nature doen. Als ik een slechte recensie krijg voor een boek en daarnaast 5 positieve recensies, de recensie waar ik het langst aan denk, is die slechte recensie. Die onthoud ik. Ik weet precies wat erin staat. Die positieve, daar denk ik niet eens meer aan. Dus ken je dat, Wil? Heel bekend voor. Als je een artikel wil publiceren, je krijgt 3 peer reviews terug en eentje is helemaal rood gestreept of helemaal kritiek, dan moet je wel even een paar dagen denken, wat ga ik nu doen? Kan ik mijn artikel beter terugtrekken? Ja. En als je dat even weglegt, en misschien met een paar collega's over zeggen, nou, kijk nou eens even wat de balans is als je die andere 2... Ja, dat herken ik wel heel erg duidelijk. En dat is ook overigens iets wat je met studenten die je begeleidt, waar je kritisch op bent, daar speelt dat ook. Ja. Kim, jij wilt natuurlijk ook gewoon altijd de eerste plaats vieren. En we hoorden hier ook de tweede plaats gevierd worden, maar je wil uiteindelijk toch gewoon uiteindelijk die eerste plaats vieren. De tweede plaats is, datzelfde jaar werden we ook tweede, werd bij ons de bondscoach ontslagen. Dus dat is, maar grappig genoeg, ja, wij vieren successen. En de grap is dat de euforie van dat succes maar heel kort duurt. Ik weet wel dat toen ik Olympisch kampioen werd, dacht ik echt, wauw, helemaal te gek. Dat was het ook. En de dag daarna, ja, dan ga je eigenlijk alweer focussen op het volgende doel. Zo snel gaat. Dus misschien ook omdat het zo snel gaat, dat het heel belangrijk is om dat ene moment ook echt goed te vieren. Ja, en dat zouden we allemaal wel wat vaker mogen doen in de les. Ja. Ja. Het mooie is dat we in de sport krijgen natuurlijk applaus voor en medailles. Zo is het. Krijg ik nou nooit aan het eind van mijn werkdag. Dus dan moet je het zelf doen. Moeten we ook verandering in brengen. Jij kan het zelf doen. Mezelf een detail ophangen als ik erbij loop. Ja, goeie tip. Dank, Lidewij van Noord en Kim Lammers. Doe en denk als een topsporter is vanaf woensdag te koop. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Aron Frank voor de Amersfoort, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Jij studeert muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Dat klopt. Ja. En je volgt ook de radioschool. Ja, ja, bij de KNCRV. Ja, precies. Ja. Waar wil je naartoe in het leven? In het hele leven? Nou ja, ik probeer muziekwetenschappen op te tellen bij de radioschool. Dus wat zou je willen? Ja, muziekradio. Dan die kant op en dan een eigen programma. En dan Radio 2 of 3 FM. Dat zijn wel mijn... Als ik heel groot mag dromen, is dat wel het doel. Dat mag zeker, dat mag zeker. En wat voor programma wil je dan? Heb je al een beetje een idee bij? Ja, eigenlijk wel helemaal muziekgedreven. Helemaal ingaan op de muziek. En ja, dan kan ik nu die wetenschappelijke kant van muziek ook nog erbij betrekken. Oh ja, dat is een goed idee. Ja. Nou, het is maar gezegd hier op de Nationale Radio. Vandaag wil je natuurlijk nieuwskenner van de week worden. 100 euro kun je dan winnen. Ik wens je heel veel plezier erbij. Dankjewel. In Nieuwegein is gisteravond een deel van de parkeergarage ingestort. Er is heel veel steen en puin naar beneden gekomen. Een behoorlijke bende. De veiligheidsregio zorgde ervoor dat het zeker een minuut stil was om te controleren of er geluid onder het puin vandaan kwam. Er is gezocht tussen de brokstukken, maar er is niemand gevonden en niemand wordt ook vermist. En het ziekenhuis is vandaag alleen open voor spoedeisende hulp. De grote vraag, vooral voor de politie en de hulpdiensten, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Vraag 1. Hoe heet het ziekenhuis waarbij de parkeergarage instorten? Dat is goed, Sint-Antonius. Het bezoeker was gelukkig wel voorbij. Vraag 2 dan. Er waren al eerder zorgen over de veiligheid, omdat de bouw hetzelfde is als de eerder ingestorte parkeergarage in welke stad? Pas. Eindhoven. De vloer van de parkeergarage in Nieuwegein is dezelfde als die van Eindhoven Airport, die in 2017 instortte. Na onderzoek werd die in Nieuwegein als veilig bestempeld in der tijd. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Miljoenen mensen in India en Bangladesh zitten zonder stroom nadat een cycloon overtrok. Door regen en de krachtige wind, zoals sinds gisteren, zijn elektriciteitspalen omgewaaid. En bij dit soort tropische stormen is er groot gevaar dat gebieden overstromen doordat zeewater landinwaarts wordt geblazen. De orkaan kwam via welk deel van de Indische Oceaan aan land in Bangladesh en India? Westkant. De Golf van Bengalen zocht ik. Ja, vanuit de golf ontstaan er vaker orkanen die aan wal komen en daardoor Bangladesh en India treffen. Vraag 4 dan. Heeft ook hiermee te maken. Welke naam heeft deze orkaan? Pas. Ramal. Het is de eerste orkaan van dit jaar in deze regio. Voordat Ramal aan land kwam, werden 8000 vrijwilligers gemobiliseerd om de mensen in de kustregio's te evacueren. Kom ik bij vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, in voetbal is het niet altijd dat je krijgt wat je misschien op zo'n avond verdient. Een eigen doelpunt, de bal via de rug die erin ging. Ja, de winnaar had hier net zo goed FC Utrecht kunnen zijn. Ron Jans. Ja, de trainer van FC Utrecht noemde het niet logisch dat zijn team niet won. Je kunt een extra punt verdienen met deze vraag. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Doe maar makkelijk. Makkelijk. Go Ahead Eagles won in de verlenging met hoeveel van Utrecht? 2-1. Ja, dat is goed. Dan gaan we naar de hintsvraag. Daarbij kun je maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing, hè, als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. 4. Ik bleef noodgedwongen met beide benen op de grond. 3. En ben niet soft aangepakt. 2. Ik zet rap mijn social media aan. 1. Ik werd gearresteerd op Schiphol omdat ik wiet op zak had. Stop, ja. Nou ja, Nicki Minaj. Ja, dat is goed. Ja, de hint voor 4 punten. Ik bleef noodgedwongen met beide benen op de grond. Ze mocht niet vliegen naar Engeland, waardoor het concert in Manchester niet door kon gaan. Voor 3 punten. Ik ben niet soft aangepakt. Ze had softdrugs, zo'n 30 tot 100 gram wiet op zak. En ik zette rap mijn social media aan. Waren 2 hints, want ze is een grote rapper. Een van de bekendste rappers ter wereld. En ze deed meteen een livestream aan op Instagram toen ze werd aangehouden. Nicki Minaj is het, Aram. Je hebt 4 punten in de factor. Ik zou zeggen, zoveel mogelijk precies, daar gaan we voor. Kanon, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke coureur won gisteren de Formule 1-race van Monaco? Ja, opnieuw gewonnen door turbulentie. Deze keer in een vliegtuig van welke maatschappij? Pas. Qatar Airways. In België werd welke voetbalclub gisteren landskampioen? Brugge. Ja, personeelsleden raakten gewond tijdens onlusten dit weekend in een uitzendcentrum in welke stad? Pas. Rotterdam. Vanwege stemproblemen mag welke zanger 10 dagen niet optreden? Dat is goed, Bruce Springsteen. Volgens de Consumentenbond blijft welke hotelreserveringssite mensen misleiden? Booking.com. Ja, wie won gisteren de Giro d'Italia? Pokertje. Ja. Frank Pauw, Jeanette van der Laan en Hans Nijland willen voorzitter worden van wat? KNVB. Ja, welke energiemaatschappij verlaagt het variabele stroomtarief met 35%? Pas. Essent, zowel Tom Dumoulin als Irene Schouten verwachten wat? Een kind. Ja, vraag even de jury of het goed is. Bondscoach Ronald Koeman maakte wanneer de definitieve EK-selectie bekend? Woensdag. Ja, vanwege een defecte bovenleiding rijden er de hele dag geen treinen tussen Amersfoort en Amersfoort. Oh ja. En een fan wil met 18 tatoeages van welke artiest een wereldrecord neerzetten? Pas. Madonna. Ja. Vraag even of die vraag over Tom Dumoulin en Irene Schouten goed was. Ja, het is een kind. Het stond die eerste kind. Ik dacht misschien wel die specifiek, maar goed, ja. Okay. Hij staat heel specifiek, ons jurylid. Dus vandaar, even checken. Dankjewel, Aram. Je hebt in totaal 36 punten neergezet. Oké, nou, kan ik met thuis komen, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Dankjewel ook, Kim Lammers, dat je hier wilde zijn vandaag. Ik hoop op een volgende keer. Liedewij van Noord, jij ook bedankt voor je komst. Succes met de verkoop van je boek. Dankjewel. Wil Pansters, Mexico-kenner, dankjewel ook dat u wilde zijn en een inkijkje wilde geven in de verkiezingen van dat land. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Wie heb je te gast? Goedemorgen, Roos. Nog anderhalve week, dan zijn de Europese verkiezingen. Volgende week donderdag, dan gaan de stembussen open. In een tijd dat er natuurlijk veel gedoe is en onrust en onveiligheid aan de buitengrenzen van de Europese Unie. De Russen, migratiestromen, noem het allemaal maar op. En natuurlijk wordt het huidige Europees parlement afgerekend op klimaat, boerenbeleid, al dat soort dingen. Komende week, anderhalve week, ga ik praten met de verschillende lijsttrekkers op wie u kunt stemmen. En vandaag de eerste. Vanochtend dus. Anja Haga van de ChristenUnie is mijn gast. Vanochtend dus, zometeen. Want het is ochtend. Zo is het nog steeds. Het is 11:30. Zometeen dus Sven op 1. Ik dank u voor het luisteren. We gaan naar het NOS Nieuws met Michiel van der Velden. Dit was een programma.